ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องมิตรพิสดารโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่26กรกฎาคม2529ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีที่สังคมสิ่งแวดล้อมดีนะคำว่าสังคมเนี่ยเป็นสภาพที่กว้างขึ้นกว้างมากขึ้นนะสังคมเนี่ยรวมมากขึ้นสังคมตั้งแต่แคบๆจนกระทั่งคำว่าสังคมนี่มันกินความกว้างไปหมดเลยเมื่อเช้านี้ได้อธิบายพิสดารไปไม่ใช่น้อยนะเยอะให้ได้รับทราบเพิ่มเติมขึ้นในเรื่องของคำว่ามิตรสหายหรือสังคมเนี่ยซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าเป็นทั้งสิ้นเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์หรือของศาสนานี้ของศาสนาก็คือของทั้งหมดและของที่พระพุทธเจ้าท่านนำพาขึ้นมาสร้างขึ้นมาก็เพื่อให้เกิดความเป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเพราะพุทธบริษัทหรือผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งแหล่ก็คือต้องอยู่ในรวมอยู่ในพุทธบริษัทเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เป็นทั้งสิ้นของศาสนาก็คือคนนี่แหละรวมๆแล้วจะต้องมีลักษณะต่างๆนานาที่อาตมาได้พยายามวิเคราะห์วิจัยให้เห็นคำว่ามิตรคำว่าสหายคำว่าสังคมสิ่งแวดล้อมมีความหมายที่ลึกซึ้งนัยยะต่างกันเน้นคนละจุดคนละมุมแต่รวมแล้วก็ต้องมีร่วมกันทั้ง3ความหมายนั่นแหละถึงจะสมบูรณ์แล้วเราก็จะได้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งดีๆอย่างไรเราก็พยายามแนะนำอธิบายแล้วเราก็เอามาเทียบเคียงว่าพวกเราได้ปฏิบัติเป็นไปดังพระพุทธพจน์ดังพระพุทธดำรัสที่ได้ตรัสเอาไว้สอนแก่เรามีสิ่งจริงอย่างนั้นหรือไม่เกิดขึ้นไหมและความจริงที่เกิดขึ้นนั้นได้ลักษณะมิตรดีจริงๆมันหมายความว่าอย่างไรลึกซึ้งสหายดีอย่างไรนะหรือว่าสังคมสิ่งแวดล้อมดีอย่างไรนะเราก็ได้ย้ำเน้นที่อาตมามาย้ำมาเน้นกับพวกเราก็วิจิตพิสดารเพิ่มขึ้นแล้วก็ให้พยายามตรวจสอบความจริงมีในกลุ่มบุคคลหมู่พวกเรานี่จริงแค่ไหนและจะพิสดารจนกระทั่งกว้างออกไปอย่างไรไปก่อเกิดอย่างไรอาตมาก็พยายามแนะให้เป็นพิสดารให้พยายามรู้กันก่อนจะเข้าคำว่ามิตรมันที่จริงสูตรที่อาตมาจะเอามาอ่านให้ฟังนี้มีคำว่ามิตรคำเดียวเท่านั้นแต่คำว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่มีอยู่มากสูตรย้ำยืนยันอยู่เยอะแม้แต่ในนาถกรณธรรมก็มีคำว่ามิตรดีแม้แต่อะไรต่างๆนานาสัมโพธิสูตรในอะไรเยอะแยะเลยคำว่ามิตรดีสหายดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านตรัสไว้เยอะตัดสั้นๆในคำว่ามิตรดีคำเดียวก็ตรัสว่าสหายดีมันภาษาบาลีว่ากัลยาณมิตโตกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโก3คำเนี่ยทั้งครบๆบางทีท่านก็ตรัสคำเดียวมิตรดีกัลยาณมิตรโตคำเดียวแต่ละไว้ในฐานที่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วมันก็คือรวมทั้งหมดมันถึงจะครบสมบูรณ์เช่นอันนี้ท่านก็ตรัสไปอันเดียวท่านตรัสคำว่ามิตรดีและมิตรชั่วเท่านั้นหรือการครบมิตรดีครบไม่ให้ครบมิตรชั่วก็เหมือนกันการครบมิตรดีหมายความว่าอย่างไรนี่แหละอาตมาจะได้ขยายความว่ามิตรดีมิตรชั่วให้เห็นชัดๆง่ายๆตั้งแต่ว่าตื่นๆว่าเราบอกอย่าครบมิตรชั่วต้องครบมิตรดีมิตรชั่วเป็นอบายมุขอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วไล่ขึ้นไปว่ามิตรดีจริงๆมิตรชั่วจริงๆเนี่ยมันขั้นเป็นตอนเป็นระดับกันก่อนจะขึ้นอันนั้นอาตมาใคร่ขออ่านสินข้างเคียงนะสูตรข้างเคียงซะก่อนแล้วก็ค่อยๆได้รับทราบอาตมาจะอธิบายสูตรข้างเคียงนี้นิดหน่อยไม่ยาวนะแต่จะอ่านให้ฟังแล้วก็จะสรุปเรื่อยๆนะอันนี้มาจากบาลีแห่งเอกธรรมนะท่านเรียกว่าเอกธรรมบาลีตามภาษาบาลีก็ว่าเอกธรรมบาลีแต่แปลเป็นไทยก็ว่าบาลีแห่งเอกธรรมหมายความว่าเป็นพระบาลีหรือเป็นคำตรัสมาจากพระพุทธพจน์นี้ซึ่งเป็นหัวข้อของเอกธรรมคือเป็นธรรมอันเลิศธรรมอันหนึ่งธรรมอันเน้นจุดเดียวจุดพิเศษเอกธรรมบาลีมีลักษณะอย่างนี้ท่านกล่าวว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งคำว่าธรรมอื่นคือธรรมใดๆทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่เล็งเห็นธรรมอื่นใดๆทั้งหลายแหล่แม้อย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปนะหมายความว่ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดนะอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเสื่อมไปหมายความว่าดีเจริญชั่วนั้นลดลงเหมือนการปรารภความเพียรนะเหมือนการปรารภความเพียรดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลผู้ปรารภความเพียรกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปนี่เป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องจริงเลยนะถ้าผู้ใดไม่มีความเพียรความเพียรนี่มีหลากหลายต่อไปอาตมาจะเอาเรื่องความเพียรนี่มาอธิบายตอนนี้อาตมากำลังแย้มๆขึ้นมาอยู่แล้วก็เอาหลักฐานเรื่องความเพียรนี่มีหลายลักษณะคำว่าพยายามก็หมายความเพียรคำว่าขยันก็หมายว่าความเพียรคำว่าอุตสาหะก็หมายว่าความเพียรคำว่าประกอบความเพียรโยคะนี่บาลีหลายคำมากมายนะก็แปลว่าความเพียรคำว่าวิริยะเนี่ยเราได้ยินมากวิริยะมันแปลว่าความเพียรเนี่ยเราได้ยินมากนะวิริยะก็แปลว่าความเพียรมีลักษณะเพียรอย่างกล้าวิริยะนะอัตตปะก็แปลว่าความเพียรแต่เพียรอย่างเพ่งลงไปเลยเพ่งเผากิเลสเพียรที่เป็นปรมัตถ์มากหน่อยอัตตปะนี่มันชี้ชัดลงไปว่าเพียรใช้กับการเผาแผดเผากิเลสเพราะความเพียรนี่เพียรหลายลักษณะเพียรอุตสาหะอีกอันนึงอาตมาก็ยังไม่ได้จับพระบาลีแต่อยู่ในหมวดเดียวกันนี่อาตมายังไม่ได้จำพระบาลีในหมวดคือยังไม่ได้ตั้งใจจะเอาเรื่องความเพียรนี่มาอธิบายให้พิสดารก็เลยยังไม่ได้จับเอามาทั้งหมดแม้แต่สาตัจจะซึ่งพระจันทเสถโถเถเชษฐ์เช้ายังพูดถึงสาตัจจะอยู่บ้างสาตัจจะก็แปลว่าความเพียรแต่เพียรกระทำให้ต่อเนื่องสาตจักรนี่ให้มีการต่อเนื่องให้ทีให้อย่าให้ขาดช่วงเป็นความเพียรอย่าให้ขาดช่วงทำกุศลก็ให้กุศลนั้นต่อเนื่องละกิเลสให้ได้ก็พยายามให้กิเลสนั้นละออกไปต่อเนื่องจนหมดนั่นแหละจนไม่เหลือกิเลสที่จะให้ละนั่นแหละแล้วก็ให้ขาดก็ให้ขาดต่อเนื่องศูนย์กิเลสก็ยิ่งดียิ่งศูนย์กิเลสต่อเนื่องไปต่อไปยิ่งดีใหญ่เลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเรื่องความเพียรพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญคนจะสำเร็จอะไรได้ด้วยความเพียรไม่มีความเพียรไม่มีทางทำหล่อๆแหละๆทำจับๆจดๆทำเล่นๆหัวๆไม่ได้หรอกยิ่งธรรมะยิ่งจะภาคเพียรปฏิบัติธรรมะได้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยขอยืนยันคุณจะเก่งไม่เก่งยังไงก็ตามใจแต่นี่เป็นหลักการคนที่เป็นอุคติตัญญูเป็นบุคคลที่ฉลาดประเภทบัวพ้นน้ำรอรับแสงได้รับแสงสว่างปั๊บก็บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงเป็นอรหันต์เลยก็ตามอย่างนั้นเรื่องบารมีของท่านท่านได้เพียรมานักหนาท่านถึงมีสิ่งนั้นเพราะคนเราจะได้อะไรขึ้นมาโดยเองไม่ได้หรอกโดยอยู่ดีๆไม่โดยเองนี่หมายความว่าอยู่ดีๆก็ได้มาบังเอิญอะไรมันฟลุกๆมาไม่มีท่านทำเองถ้าจะว่าโดยเองมันก็อาจจะฟังมันไม่ค่อยคมไม่ค่อยครบเท่าไหร่ท่านได้มาของท่านโดยที่ท่านปฏิบัติเองนะท่านถึงได้เพราะฉะนั้นคนที่จะได้เป็นอุคติตัญญูมีบารมีแล้วนี่เป็นบัวพ้นน้ำก็มีบุญบารมีมาเก่าที่ได้สั่งสมบุญบารมีมาเดิมมีของตัวเองแล้วนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้บัวพ้นน้ำมันก็ฟลุกๆมันก็สว่างจ้าขึ้นมาเหมือนกับเขาแสวงหาแบบจะหาแบบเซนซาโตริโอพยายามฝึกหาไอ้สโลกสำคัญปั๊บสว่างซาโตริอย่าไปหวังดีกว่าถ้าคุณเป็นอุคติตัญญูอย่างนั้นน่ะมันก็ได้เองแหละมันก็เจอเองไม่มีปัญหาอะไรหรอกบุญบารมีของคุณมีมันก็ได้ไม่ต้องไปเทศน์เพ่งหาแต่อีแบบนั้นมาใช้นะคนไปหาแบบนั้นเนี่ยไปเอาแต่เหตุผลทางสโลกทางปรัชญาทางตรรกะเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเฟ้อมากมากเอาแต่ทางตรรกะยังไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเราต้องภาคเพียรไปเถอะถ้าเราเองเรามีบุญบารมีภาคเพียรไปนี่ก็มันก็ช่วยจริงๆได้จริงๆผู้ที่ไปหาแต่ปัญญาและหลงปัญญาหรือหลงสโลกหลงอะไรแต่ไรพวกนี้นี่แหละล้มเหลวแต่ส่วนความเพียร นี้แม้คุณจะเป็นอุคติตัญญูก็ไม่มีปัญหาเพียรฝึกฝนปฏิบัติอบรมไปนี่มันยิ่งง่ายมันยิ่งจะเห็นเนื้อหาที่แท้จริงประเดี๋ยวก็สว่างประเดี๋ยวก็บรรลุนะเพราะความเพียรนี่ก็ขอย้ำไว้ก่อนเอาต่อไปความหมายของคำว่าเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งเนี่ยเป็นยอดพระพุทธเจ้ายืนยันว่าท่านมีสัจจะท่านมีความจริงท่านมีความรู้ความเห็นแจ้งความแน่ชัดว่าไม่มีอะไรหรอกที่จะเหนือกว่านี้มีอันนี้แหละเหนือที่สุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็หลายแง่เหลือเกินที่ท่านตรัสความเพียรก็เป็นอันหนึ่งต่อไปอาตมาจะไม่อ่านซ้ำซากมากมายมันคล้ายกันนะเป็นแต่เพียงจุดสำคัญเท่านั้นที่ท่านเปลี่ยนไปเช ช่นอันที่สองนี่ท่านก็บอกว่าเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นนี่กลับกันนะอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดอกุศลมันก็จะเกิดหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปกุศลธรรมที่มีอยู่มันก็จะเสื่อมไปเหมือนความเป็นผู้มักมากมักมากนะมหาปิชฌะเพราะฉะนั้นผู้ใดยังมีสภาพจิตที่ยังมีสภาพลักษณะมักมากอยู่เนี่ยอาตมาไม่เจตนาจะอธิบายเรื่องมักน้อยมักมากนะแต่ก็ขอพูดนิดๆหน่อยๆนะมักมากก็คือคนที่มันไม่รู้จักจบมันขี้โลภตะกละตะกรามอยู่ไม่รู้จบรู้พอถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มแล้วก็มีแต่จิตใจโลภโมโทสันจะมากๆๆๆเขาว่าเรื่อยไปโดยไม่รู้เหลี่ยมรู้มุมเลยว่าอะไรควรมากถ้าคุณจะตะกละตะกรามนะมันก็ไม่ดีแล้วอย่างนึงมันเกินเรื่องเกินเหตุเกินความพอเหมาะพอดีของตนนั่นก็ไม่ดีแล้วเรียกว่ามากๆในลักษณะแท้ๆชัดๆทีนี้มากไม่รู้จักพอไม่รู้จักจบนั่นน่ะโดยเฉพาะไอ้เรื่องความเลวความไม่ดีหรือความที่เป็นโลกียะมากๆอยู่ลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีโลกียสุขก็ตามมากอยากจะได้โลกียสุขอยู่งั้นไม่รู้จักจบจักพอไม่รู้จักวิธีการที่จะมาล้างมาลดจนไม่มีโลกียสุขให้ได้นะยิ่งดีใหญ่แต่กลับไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้ก็เป็นพวกที่ไม่รู้จักความมากมากหรือมากน้อยลงก็ไม่มีทางทิศทางปฏิบัตินะเพราะงั้นสิ่งใดที่เป็นความมากมากโดยนัยยะความหมายมันมีลึกซึ้งกว่านี้นี่อาตมาอธิบายแค่2ประเด็น2แง่2ในถ้าผู้ใดยังไม่รู้จักแล้วก็ยังมากมากอยู่ผู้นั้นอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเสื่อมนะประเด็นต่อไปเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดนะกุศลนะกุศลไม่เกิดมันจะเกิดขึ้นส่วนอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเสื่อมไปนะคือไม่ดีนั่นเสื่อมส่วนดีนั่นจะเจริญขึ้นเหมือนความเป็นผู้มักน้อยนะก็กลับกันกับเมื่อกี้นี้มักน้อยซึ่งอาตมาก็พยายามนิยามให้ฟังแล้วว่ามักน้อยไม่ได้แปลว่าความทำงานน้อยหรือการทำงานน้อยการขยันน้อยการทำความดีมากไม่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่สันโดษในกุศลกุศลก็คือความดีคุณจะขยันมากภาคเพียรเพื่อให้เกิดกุศลไปอีกเท่าใดเท่าใดไม่มีปัญหาแต่อย่าตะกละตะกรามซึ่งเป็นประเด็นแรกที่ความมากๆเมื่อกี้อาตมาพูดแล้วเกินตัวเกินตนแล้วก็อาขาภวาปีเกินแรงอะไรไม่เข้าเรื่องเราไม่ตะกละแต่เราก็ทำให้มีความขนขวายขยันหมั่นเพียรอุตสาหะวิริยะเพื่อจะสร้างดีไม่มีที่จบเราไม่พอในความดีหรือไม่สันโดษในกุศลนั้นใช้ได้นะเพราะงั้นผู้ใดมักน้อยนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ทำกุศลไม่สร้างดีไม่ทำอะไรไม่ใช่นะศาสนาพุทธไม่ใช่อย่างนั้นศาสนาพุทธขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์เผื่อแผ่เจือจานทำดีซ่อนดีที่วิจิตพิสดารยิ่งขึ้นต่อไปอาตมาจะอ่านประเด็นสำคัญเท่านั้นอาตมาจะไม่อ่านซ้ำเล็งเห็นท่านไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งอาตมาจะไม่อ่านแล้วน่าจะอาตมาจะเจาะเอาตรงเรื่องนะบอกว่ากุศลธรรมยังไม่เกิดจะเกิดนะขออภัยอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดจะเกิดกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วจะเสื่อมนะท่านบอกว่าท่านไม่เล็งเห็นอย่างใดเหมือนความเป็นผู้ไม่สันโดษนอกจากมากน้อยแล้วก็สันโดษนะมากๆมันก็กุศลธรรมเสื่อมอกุศลธรรมเจริญถ้ามากๆถ้ามักน้อยกุศลธรรมก็จะเจริญอกุศลธรรมก็จะเสื่อมทีนี้สันโดษถ้าผู้ใดไม่สันโดษอกุศลธรรมก็จะเจริญล่ะกุศลธรรมก็จะเสื่อมล่ะเพราะไม่สันโดษนะต่อไปก็กลับกันถ้าผู้ใดสันโดษกุศลธรรมก็จะเจริญอกุศลธรรมก็จะเสื่อมไปสันโดษอาตมาก็ขอขยายความอีกนิดนึงอาตมาขยายความอยู่ให้พวกเราเพิ่มขึ้นมากตอนนี้สันโดษคือใจพอมันเป็นสุขมากนะพอลาบจะได้ไม่ได้แล้วก็เฉยสบายแต่ไม่ได้หมายความว่าเราหมดขยันบอกแล้วเราก็ยันภาคเพียรขนขวายสร้างสรรค์อยู่ได้มากเราก็แจกจ่ายออกไปเป็นคนมากน้อยนี่แจกจ่ายเผื่อแผ่ได้เรากินน้อยใช้น้อยรู้ความพอเรามีเราแบ่งกินแบ่งใช้แค่นี้ก็พอนอกจากพอได้แบ่งกินแบ่งใช้เราพอด้วยความพอใจเราด้วยนะอาตมาเชื่อมั่นในตนเองอาตมายกตัวอย่างตนเองประกอบเสมอบรรดาธรรมะเชื่อมั่นในตนเองว่าตนเองนี่ไม่กลัวหรอกมีแขนมีขามีมันสมองมีเรี่ยวแรงมีขนาดนี้อาจจะแก่กับหลายคนอยู่ในนี้นะแต่ก็อายุอ่อนกว่าหลายคนอยู่ในนี้เหมือนกันนะตอนที่เห็นนะแต่ว่าอาตมาว่าดูเฉลี่ยแล้วอาตมาแก่กว่าเจ้านะแก่กว่าหลายคนอยู่ในนี้ดูมันจะมีคนอายุอ่อนกว่าอาตมามากกว่าคนที่อายุแก่กว่าอาตมาน้อยกว่าในที่นี้นี่อาตมาดูแล้ว ดูเฉลี่ยเร็วๆนี่ขนาดนี้แกกว่าอาตมานี่อายุแกกว่าอาตมาน้อยคนที่อายุอ่อนกว่าอาตมามีมากกว่าแม้อาตมาจะอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยอาตมาไม่กลัวอาตมาว่าอาตมาพึ่งตนเองได้อัตหิอัตโนนาโถยังมีเรี่ยวมีแรงยังมีความสามารถที่จะพึ่งตนพอไม่สะสมและอาตมาแน่ใจว่าจะไม่สะสมจนตายจะไม่สะสมพออาศัยความดีของตนแต่ละวันแต่ละวันจะทำดีนี้ไปและอาตมามั่นใจในคนคนมีกตัญญูกตเวทีคนมีความเมตตาเอื้อเฟื้ออาตมาว่าคนเหล่านี้มีอย่างน้อยอาตมาว่าคนมันจะไม่มีมาเก่ามาแก่ก็ช่างมันเถอะแต่อาตมาก็เกิดมาก็ยังเห็นมีคนเมตตาอยู่บ้างไม่ใช่มันไม่มีเสียเลยทั้งๆที่มันมีความไร้เมตตามากมายก็ตามแต่จริงๆแล้วก็ยังมีเมตตาและยิ่งเรามาปฏิบัติทำประพฤติความจริงเข้าไปนี่อาตมายิ่งเชื่อมั่นในคนอย่างพวกเรานี่มีกุศลมีเมตตามีความเอื้อเฟื้อเจือจานมีกตัญญูกตเวทียิ่งไม่กลัวใหญ่เลยอาตมาไม่กลัวตายหรอกถ้าอาตมาเองไม่ได้ขบถไม่ได้ทำชั่วแม้อาตมาจะเป็นง่อยเป็นเปรี้ยอาตมาจะต้องทำอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ออกหมดเรี่ยวหมดแรงอาตมาก็ไม่กลัวไม่กลัวจริงๆอาตมาจะไม่สะสมให้มันขบถต่อพฤติกรรมมนุษย์ที่ประเสริฐมนุษย์ประเสริฐไม่สะสมนะอัปปัจจยะในวรรณะ9เราก็เรียนมาแล้วอาตมาจะยืนยันเลยอาตมาเชื่อมั่นจริงๆนะเพราะความสันโดษความพอนี่อาตมาพอทุกวันนี้ไม่มีเงินสักบาทก็พอมีผ้านุ่งผ้าห่มแค่จีวรก็พอมีบาทบริหารกายข้าวไม่มีสักเม็ดก็พอนะบ้านช่องเรือนชานพวกนี้อะไรที่อยู่ที่อาศัยนี่ไม่ใช่ของอาตมาหรอกนะเป็นของมูลนิธิกรรมการมูลนิธิไล่อาตมาออกหมดแล้วอาตมาก็ไปอาตมาไม่มีสิทธิ์และอาตมาก็จะไม่เสียใจถ้าเราเร็วก็ต้องให้เขาไล่ถ้าเราทำไม่ดีจนเขาเข้าใจไม่ได้เราทำดีอยู่สอนไปยังไงสอนเขาให้เขาเข้าใจผิดจนกระทั่งเขาไล่ออกจากที่นี่ก็ดีแล้วนี่สมน้ำหน้าออกไปซะที่ไปสอนเขายังไงอบรมเขายังไงให้เขาเข้าใจเราไม่ได้เราไม่ดีจริงไงที่เขาถึงไล่ออกถ้าเราดีจริงแล้วสอนเขาเข้าใจได้จริงอยู่สอดคล้องกันอยู่เขาจะมาไล่เราทำไมมีแต่เขาจะงอนง้อให้เราอยู่เรื่องอะไรเขาจะไล่ถ้าเราเป็นคนดีจริงมันเรื่องสัจจะพวกนี้อาตมาไม่กลัวเลยสัจจะมันไม่ค้านแย้งกันในตัวจริงของมันต้องสอดคล้องอาตมาจะไม่กลัวเพราะเรื่องสันโดษเรื่องความพอนี่ใจมันพอจริงๆนะมันพออาตมาอธิบายเล็กน้อยนี่มันพอมันกินเท่านี้มีเท่านี้ก็พอแล้วเราก็ทำดีไปพิจารณายาเอ็นเอียงอะไรนิดอะไรหน่อยอย่าประมาทถ้ามันไม่ดียังไงหยุดเอาดีอย่าดันทุรังไอ้เรื่องไม่ดีอกุศลอย่าเป็นดันทุรังมันเลยมันมากอยู่แล้วนะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเพราะฉะนั้นมายังกุศลให้ถึงพร้อมยังกุศลให้ถึงพร้อมไปไอ้ที่มันอกุศลน่ะแม้โทษภัยอันมีประมาณน้อยก็อย่าประมาทมันเติมวันอยู่ตลอดเวลาเติมทุกวินาทีเพราะงั้นลดได้แข็งแรงให้ได้แล้วเราจะเป็นคนแข็งแรงถ้าเราไม่พยายามแข็งแรงสู้อกุศลมันก็แพ้อยู่วันยังค่ำถ้าเราแข็งแรงเราจะแข็งแรงแล้วได้เพราะเราสามารถอดทนสามารถแข็งแรงนะถ้าเราไม่อดทนไปพ่ายแพ้ต่อกิเลสอยู่ตลอดเวลาอีกชาติมันจะแข็งแรงสักทีเห็นหน้ากันหลัดๆเนี่ยอาตมาก็เห็นล้มแปะอย่างเงี้ยไอ้ล้มแปะแล้วก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เขาไม่กัดอกกัดใจสู้ไม่อดไม่ทนนะมันก็ไม่จบเมื่อไม่จบมันก็ไม่รู้จักไม่ถึงขีดพอถึงขีดคนจะเห็นความพอความน้อยความไม่ต้องมากไม่ต้องมายชีวิตนี้เล็กๆน้อยๆชีวิตนี้เหมือนดอกหญ้าชีวิตนี้สบายจริงๆนะสันโดษเนี่ยอาตมาไม่รู้จะอธิบายยังไงมันถึงจะถึงจุดของมันสูงสุดจริงๆผู้สันโดษเนี่ยเขาใช้ภาษากันอย่างนี้เขาสอนกันผิดกันเพี้ยนสันโดษนะมันพอจริงใจอาตมาใช้คำสั้นๆ สันโดษนี่คือความรู้จักตัวพอดีพอน้อยก็พอไม่มีอะไรเลยก็พอนะไม่มีอะไรก็พอจริงมันอภิชฌาปวิเวกสันตุติปวิเวกะเนี่ยอาตมาเข้าใจตัวลักษณะธรรมอันนี้อาตมาว่าอาตมาเข้าใจอย่างแทงทะลุอย่างทราบซึ้งอย่างเห็นจริงแล้วก็ขอยืนยันว่าต้องเป็นเช่นนั้นและอาตมาจะเป็นเช่นนั้นจะตลอดนิรันดร์ถ้ามีชีวิตอยู่ที่ไม่ไร้สติมีสติสัมปชัญญะปัญญาก็จะต้องเป็นเช่นนั้นนี่เรื่องสันโดษอาตมาก็ขอย้ำเน้นต่อมาก็เรื่องความไม่แยบคายผู้ใดถ้าเผื่อว่าไม่มีการใส่ใจใส่ใจนี่เขาแปลมาจากมนสิการการใส่ใจโดยไม่แยบคายไม่แยบคายนี่คืออโยนิโสผู้ใดอโยนิโสคือไม่ฉลาดไม่ท่องแท้ไม่แยบคายไม่ละเอียดละอไม่เพ่งพินิจไม่พิจารณาไตรตรองไม่วิจัยทำให้เห็นอย่างเด็ดขาดมันยิ่งของลึกซึ้งยิ่งละเอียดและยิ่งยากเพราะงั้นเราจะต้องแยบคายแยบคายใครไม่แยบคายเนี่ย เหลวเหลวเป๋วทั้งนั้นน่ะทำอะไรเพลินๆทำอะไรหยาบหยาบเหลวเป๋วไม่เจริญเพราะฉะนั้นผู้จะเจริญนี่จะต้องแยบคายพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าถ้าผู้ใดไม่แยบคายก็ไม่มีการเจริญในกุศลถ้าแยบคายจะเจริญในกุศลใส่ใจโดยแยบคายก็คือโยนิโสมนสิการถ้าเผื่อว่าใส่ใจแต่ไม่แยบคายคุณตั้งใจปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่คุณไม่แยบคายไม่เจริญอกุศลจะเจริญเอาด้วยถ้าไม่แยบคายผิดๆถูกๆตีลังกากลับได้โมมี6คอมเมนต์ตีลังกาไปหลงผิดเป็นถูกไปหลงถูกเป็นผิดด้วยได้ถ้าไม่แยบคายนะเพราะฉะนั้นแทนที่จะเจริญด้วยกุศลมันจะไม่เจริญด้วยกุศลอันนี้ก็สำคัญโยนิโสมนสิการนี่สำคัญทำไมสำคัญแล้วธรรมะปฏิปติจะเจริญได้ทำตามธรรมก็ไม่เจริญนะนิวุฒิธรรมข้อหนึ่งทีนี้ข้อต่อไปก็คือเป็นผู้ท่านใช้ในที่นี้ว่าไม่รู้สึกตัวนั่นแปลเป็นภาษาไทยอาตมาฟังแล้วก็เห็นว่ามันคำนี้ไม่ค่อยเหมาะแปลมาจากภาษาบาลีว่าสัมปชัญญะถ้าแปลว่าไม่มีสัมปชัญญะก็แปลดื้อๆเลยว่าไม่รู้สึกตัวก็คล้ายๆกับคนที่สลบก็เลยไม่รู้สึกตัวเอาแน่นอนแล้วมันก็ไม่มีอะไรเจริญแล้วคนสลบอ่ะที่จริงไม่ใช่คนสลบไม่รู้สึกตัวไม่มีสัมปชัญญะคำนี้ไม่ได้หมายความไม่สลบไม่จะไม่หมายความว่าคนสลบมันหมายว่าความลึกซึ้งกว่านั้นสติสัมปชัญญะปัญญาเนี่ยมันมีลักษณะธรรมเป็นตัวจิตเจตสิกตัวที่ลึกซึ้งต่อเนื่องขึ้นไปสติรู้ตัวแล้วก็วิจัยธรรมรู้ตัวแล้วก็ลึกซึ้งลงไปในธรรมะลึกซึ้งลงไปในสารัตถะเมื่อลึกซึ้งลงไปในสารัตถะคุณก็มีความรู้ในตัวนั้นรู้ตัวรู้ตนของกิเลสรู้ตัวรู้ตนของจิตวิญญาณรู้ตัวรู้ตนของกุศลอกุศลรู้สภาพนะเราเรียกภาษาไทยๆเราเรียกว่าตัวรู้ตัวอะไรตัวที่หมายลักษณะที่หมายอันที่หมายตัวตนของกิเลสตัวตนของจิตวิญญาณตัวตนของพฤติกรรมตัวตนของอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่รู้ตัวพวกนี้ชัดๆไม่รู้แน่ๆเลยนะคุณรู้ตัวเองรู้ตัวเองแล้วคุณก็ปฏิบัติธรรมรู้ตัวอะไรที่รายละเอียดลงไปอีกมันจึงจะเข้าไปหาปัญญาสติสัพพัญญะปัญญาพอคุณรู้อันนั้นแล้วก็ปฏิบัติจนกระทั่งเกิดผลดีปัญญามันคือตัวเห็นผลรู้ความจริงตามความเป็นจริงคุณจึงจะเกิดสติสัมปชัญญะปัญญาเพราะฉะนั้นในที่นี้ท่านบอกว่าถ้าเผื่อว่าผู้ใดไม่มีสัมปชัญญะไม่มีตัวรู้ตัวนี้เป็นตัวกลางเพราะคนมีสติเฉยๆแต่สัมปชัญญะนี่ไปรู้ตัวสภาพที่แยกแยะชัดเป็นธรรมวิจัยเป็นตัวปฏิบัติภาคบทบาทขั้นละเอียดขึ้นไปถ้าไม่มีตัวนี้กุศลธรรมก็จะไม่เจริญอกุศลธรรมก็จะเจริญเอาสิถ้าเผื่อว่าคุณเป็นผู้ไม่รู้สึกตัวอาตมาก็ยังไม่คิดว่าจะใช้ภาษาไทยว่าอะไรว่ายังไงแต่เขาใช้ในนี้ว่าไม่รู้สึกตัวอาตมาว่าทวงเอาไว้ว่าฟังแล้วเหมือนกับคนสลบไม่ใช่คนสลบก็ขอบอกให้ทราบเป็นคนที่ไม่รู้ตัวอย่างนั้นน่ะจะเรียกว่าไม่คนเป็นคนไม่รู้ตัวมันก็จะไปชนกับสติไม่รู้สึกตัวมันก็แม่มันก็เลยเถิดไปหาคนจะสลบนั่นแต่อาตมาอธิบายความหมายแล้วนะเข้าใจเอาแล้วกันเดี๋ยวจะไม่มีเวลาอธิบายอื่นต่อนะทีนี้นอกจากคนเป็นผู้ที่ไม่รู้สึกตัวนั้นไม่เจริญขอใช้ภาษานี้ก่อนไม่มีสัมปชัญญะเอางี้ทับศัพท์ดีกว่าผู้ใดไม่มีสัมปชัญญะไม่เกิดสัมปชัญญะคนนั้นอกุศลเจริญกุศลเสื่อมผู้ใดมีสัมปชัญญะให้มีสัมปชัญญะให้ได้ผู้นั้นกุศลเจริญอกุศลเสื่อมเข้าใจตรงนี้ให้ได้นี่มี2บทท่านกลับกันไว้ท่านบอกว่าไม่เล็งเห็นอย่างอื่นเลยมันตัวนี้เป็นตัวที่ละเอียดละออที่ท่านชี้เป้าลงไปเป็นตัวภาคที่ได้ปฏิบัติเสริมเพราะฉะนั้นมีสติเฉยๆรู้สติเฉยๆไม่ดำเนินโพชฌงค์จนกระทั่งเห็นตัวมีธรรมวิจัยมีวิริยะสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยแล้วก็ปฏิบัติจนกระทั่งเห็นตัวอย่างที่ว่าเนี่ยพอเราบอกว่าเราไม่มีตัวไม่มีตนแล้วตัวอะไรล่ะมันไม่ใช่ตัวอย่างนั้นอย่างนั้นเราไม่เป็นตัวนามธรรมแล้วนะตัวเนี่ยรู้สึกรู้ที่จริงต้องรู้จักที่จริงน่าจะบอกว่ารู้จักตัวรู้จะดูน่าจะเข้าใจกว่าเหมือนความเป็นผู้ไม่รู้จักตัวถ้าไม่รู้สึกตัวไอ้ไม่รู้สึกเนี่ยน่าจะใช้สติแต่นี่ไม่ใช่สติเป็นสัมปชัญญะในพระบาลีใช้สัมปชัญญะนะเพราะฉะนั้นไม่รู้จักตัวเพราะฉะนั้นผู้ใดไม่รู้จักตัวปฏิบัติไม่รู้ว่าตัวอะไรคือตัวอะไรแล้วเราควรจะมีตัวอะไรตัวอะไรควรรักษาตัวอะไรควรจะฆ่าเพราะตัวสิทธิ์จะต้องอาศัยต้องรักษานี่ตัวกุศลนี่ต้องรักษาตัวจิตวิญญาณเป็นตัวบริสุทธิ์ไม่ต้องไปฆ่ามันเพราะมันไม่เป็นอะไรมันเป็นธาตุประกอบเท่านั้นเองเพราะตัวจิตวิญญาณไม่ต้องไปฆ่า นะเพราะงั้นคำว่าตัวตนต่างๆนานานี่คือตัวของกิเลสพอหมายเอาต้องหมายเอาตัวตนของกิเลสนะตัวตนของสิ่งที่เป็นอกุศลตัวตนของเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำลายนะถ้าไม่รู้ตัวที่จะทำลายไม่รู้ตัวที่จะอาศัยหรือตัวที่จะรังสรรค์ไปให้ดีมันก็ผิดพลาดอันนี้แหละเป็นความเจริญความเสื่อมของกุศลทั้งตัวเองและผู้อื่นในโลกต่อมาท่านก็ตรัสถึงว่าเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความเป็นผู้มีมิตรชั่วดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีมิตรชั่วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปนะทีนี้ข้อต่อมาก็กลับกันดูกระภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเหมือนความเป็นผู้มีมิตรดีดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีมิตรดีกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปนะนี่เป็นเป้าหมายที่อาตมาจะเน้นนะตัวมิตรเนี่ยแล้วก็มาจับเป้าที่คำว่ามิตรนะผู้ใดมีมิตรชั่วก็เกริ่นแล้วเมื่อกี้ว่าผู้มีมิตรชั่วนั้นตั้งแต่ต้นท่านก็ตรัสว่าเป็นอบายมุขผู้ใดไปคบมิตรชั่วก็เป็นอบายมุขเป็นเรื่องที่เลวแล้วหัวหน้านรกแล้วมิตรชั่วเพราะคำว่ามิตรชั่วนี้ก็เราเข้าใจมาตั้งแต่เป็นอบายมุขมิตรดีล่ะมิตรดีก็ไม่ได้หมายความว่าตื้นๆง่ายๆด้วยอาตมาขออธิบายมิตรดีซะก่อนตั้งแต่ยอดเลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับพระสาวกท่านบอกว่าท่านเป็นมิตรดีเราเป็นมิตรดีของเธอนะเมขิยะหรือกับใครอีกหลายคนนะท่านได้ตรัสด้วยท่านเป็นมิตรดีกับเขาการที่พูดที่ท่านสูงท่านตรัสลงมาคำว่ามิตรเนี่ยมาแปลงง่ายๆก็แปลว่าเพื่อนนะแต่ว่าเพื่อนคล้ายๆกับท่านกระโดดลงมากอดคอเราเลยบอกเออมิตรทหารนะเขาลงมากอดคอท่านเป็นคนสูงเนี่ยเราอยู่ใต้ฝ่าพระบาทท่านลดตัวลงมานะท่านบอกว่าเราเป็นมิตรของเธอนะท่านอ่อนน้อมลงมาลดตัวลงมาเป็นเพื่อนเราเนี่ยมันซาบซึ้งไหมนะเราเองเนี่ยประโถปีนเข้าไปกระยงกระแยงไม่ได้เท่าฝุ่นธุลีพระบาทท่านแล้วท่านก็บอกว่าเราเป็นมิตรดีของเธอนะฟังดีๆนะลักษณะธรรมเนี่ยมันลึกซึ้งเสร็จแล้วเราก็ไม่เข้าใจกันแล้วเราก็ไม่ซาบซึ้งอาตมาซาบซึ้งพระพุทธเจ้าท่านตรัสเท่านี้อาตมาเนี่ยเดี๋ยวนี้อาตมาปรุงอะไรแต่ไรอาตมากำลังปรุงอะไรแต่ไรมากด้วยปรุงไปในทางดีปรุงไปในทางที่จะพยายามรับรสหรือปรุงเป็นรสเป็นอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะเช็คแล้วจะเอามาใช้กับพวกเราดูอาตมาดูหนังก็พยายามปรุงแล้วมันไวแม้อาตมายังเห็นว่าความไวของจิตนี่นะความอะไรของจิตนี่และกลายเป็นลักษณะอีกอย่างนึงว่าอาตมานี่ร้องไห้ง่ายกว่าคุณพวกคุณเนี่ยอาตมารู้สึกแล้วพวกคุณเนี่ยไม่ร้องไห้ไวเท่าอาตมาหรอกแต่ถ้าบอกว่าเรื่องโศกเรื่องเศร้าเรื่องแม้เสียลาภเสียยศนะจางให้อาตมาก็ไม่ร้องไห้ไอ้อย่างนั้นน่ะนะจะเสียลาภเสียยศเสียศักดิ์เสียโน่นเสียนี่โอ้ยเสียดายแล้วจะร้องห่มร้องไห้จะพรากจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีทางร้องไห้อย่างนี้อาตมาหัวชนฝาได้ยืนยันกับคุณได้ไม่มีทางจะร้องไห้แต่ที่ร้องไห้นะอาตมาร้องไห้เพราะประทับใจซาบซึ้งความเสียสละนิดนึงอาตมาก็ปรุงปั๊บร้องไห้ได้น้ำตาไหลได้ความกตัญญูกตเวทีนิดนึงนี่อาตมาปั๊บเดี๋ยวร้องไห้ได้แป๊บนึงได้แม้จะไปเป็นดาราเดี๋ยวนี้สงสัยมันเก่งแต่ว่าต้องเป็นดาราทางด้านทิศทางนี้นะถ้าจะให้ไปบอกโอ้ยดิเสียคู่รักไปจะต้องร้องไห้บีบน้ำตามันคงบีบไม่ออกหรอกว่าเสียคู่รักไปก็จะไปร้องไห้ทำไมเราไปได้ก็ดีมันจะไปร้องไห้อะไรมันไม่เสียใจบีไม่ออกอาตมาว่าจะร้องไห้ไม่ลงหรอกอย่างนั้นเสียลาบไปโอ้เขาเงินเอาทองเขาของไปมากมายจะต้องเสียใจเพราะว่าลาบเสียไปต้องร้องไห้เศร้าใจเอ๊ะมันคงแซงยากมันคงจะปรุงยากปรุงให้เกิดรสอย่างนี้ไม่ขึ้นอาตมาว่ากันมาปรุงยากไม่ขึ้นฟังให้ดีนะเพราะแต่ว่าในเรื่องอย่างนี้เนี่ยแม่ความดีงามนี่คุณความดีนิดนึงเท่านั้นไม่ต้องมากหรอกอาตมารู้สึกแล้วปรุงได้ทันทีแล้วซาบซึ้งประทับใจตื้นตันร้องไห้ได้แต่พวกคุณคงจะเฉยๆแหมดีนิดเดียวมันซาบซึ้งอะไรกันมันต้องดีแก่ๆดีจัดๆถึงจะซาบซึ้งอะไรเงี้ยมันจะต้องอย่างนั้นคุณถึงจะซาบซึ้งมันต่างกันนะแต่ในเรื่องโลกๆแล้วคุณก็ซาบซึ้งกันไปได้เลยง่าย นี่มันอาตมาว่าอธิบายแค่นี้คงพอจะเข้าใจนะกำลังทำอยู่ตอนนี้กำลังเอาอะไรอะไรขึ้นมาใช้มาอะไรอาตมาได้แค่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าแม่เมขิยะเราเป็นมิตรดีสหายดีของเธอนะอาตมารู้แล้วมันดึกซึ้งแล้วมันซาบซึ้งแล้วอาตมาซาบซึ้งประทับใจนะซาบซึ้งประทับใจถ้าร้องไห้ก็ร้องไห้ได้ทันทีถ้าปรุงก็น้ำลักน้ำตาออกทันทีมันซาบซึ้งประทับใจเพราะอาตมาอ่านพระไตรปิฎกให้ร้องไห้นี่เดี๋ยวเยอะเลยเพราะว่าความซาบซึ้งในพระไตรปิฎกนี้มีมากนะเยอะแยะในนวนิยายน้ำเน่าอาตมาก็ร้องไห้ได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะเยอะแยะไม่ง่ายมันมีเขาพยายามเน้นให้ชัดนะให้เห็นบทบาทนวนิยายน้ำเน่าเนี่ยเห็นบทบาทความดีก็ดีจนกระทั่งชัดชัดเหมือนกับแกล้งเหมือนเสแสร้งหาได้ยากแล้วโอ้อย่างนี้มีเลอในมนุษย์ถึงขนาดนั้นโดยซ้ำไปก็ไม่เป็นไรอาตมาไม่มีปัญหาหรอกอาตมาว่าไอ้แม้ดีอย่างนี้จะดีเกินไปหรือจะดีน้อยนิดก็ตามใจก็ดีมันก็ดีทั้งนั้นแต่เขาทำดีใครทำสร้างสิ่งดีเป็นสิ่งที่ดีซึ่งมันหายากแล้วเดี๋ยวนี้อาตมาทราบซึ้งได้ปรุงได้ตามทันทีและก็ทราบซึ้งได้ทันทีนะเพราะงั้นความเป็นมิตรดีสหายดีไม่ใช่เรื่องตื่นนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะมันเป็นเรื่องลึกซึ้งมากอย่างที่อาตมายกตัวอย่างแล้วอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสงี้ยังไม่ต้องเอาพระพุทธเจ้าทีนี้ลดลงมาว่าอย่างอาตมาบอกว่าอาตมาเป็นมิตรดีสหายดีของพวกคุณนะเอาละอาตมาอาจจะไม่สูงอย่างพระพุทธเจ้าพวกคุณก็ไม่ซาบซึ้งเท่าไหร่แต่ถ้าพระพุทธเจ้าท่านมาจริงๆแล้วมันต้องซาบซึ้งเลยสมมติว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ตรงนี้เราบอกว่าเธอเราเป็นมิตรดีสหายดีของเธอนั่นแหละลงไปนั่งเคียงบ่าเคียงไหล่คุณอย่างนี้ทันทีเลยเหมือนกับโดดไปกอดคอเลยอย่างที่ว่าเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะรู้สึกยังไงก็มีแต่จะลดตัวเราลงโอ้ยกราบแทบบาทกล้มนอบพี่นอบพี่เทาอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อว่าผู้ที่ยังไม่รู้สึกว่าท่านสูงท่านลดตัวลงมาหาเราอะไรมากมายนะคุณก็ยังจะไม่รู้สึกยังไม่เห็นว่ามันน่าซาบซึ้งอะไรมากมายอย่างนั้นเองนะนี่อย่างนี้เป็นต้นการเป็นมิตรดีเนี่ยเป็นการน้อมใจมันเป็นการลดตัวนะคนดีจริงๆแล้วเรามาเป็นมิตรกับเราเนี่ยแล้วท่านก็ลดตัวลงมาเป็นมิตรกับเราซึ่งเราชั่วไม่น่าจะมาท่านสูงท่านไม่น่าจะมาเปื้อนกับเราท่านไม่น่าจะมาแตะเราท่านไม่น่าจะใกล้เราเลยนะเนี่ยท่านก็อุตส่าห์น้อมลงมาหาเรามาสัมพันธ์กับเรามาแตะเรามาคลุกคลีกับเรามาพยายามที่จะช่วยเหลือเรายิ่งท่านจะมีเมตตามิตรนี่แปลมาจากรากศัพท์ว่าเมตตาไมตรีนะอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และต้องมีอยู่ในสังคมเพราะงั้นถ้าผู้ใดผู้ใดที่เป็นคนดียิ่งยิ่งแล้วยิ่งจะรู้หน้าที่ยิ่งจะรู้ความจริงอันนี้ยิ่งจะอยู่ช่วยคนที่ไม่ดีเพราะคนดีแล้วก็ต้องอยู่ช่วยคนไม่ดีนะต้องพยายามที่จะโน้มน้อมเขาไปหาเขาลดตัวลดตนไม่ใช่อย่ามาใกล้ฉันนะแกเป็นคนชั่วไอ้อย่างนี้มันก็แย่กันนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องดีนะเป็นเรื่องพูดคนที่ดีแล้วจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะคำว่ามิตรดีนี่มันมีขั้นมีตอนนะมีขั้นมีตอนสูงขึ้นไปตามลำดับขั้นนะเอาทีนี้พูดถึงมิตรชั่วมิตรชั่วนี่ถ้าบอกว่าโอ้พวกเกเรเกกมะเรกใครก็รู้แล้วพวกคุณมีปัญญาพอสมควรไม่ต้องมีปัญญาอะไรมากมายก็รู้พวกตีหัวหมาด่าแม่แจ็คพวกกเรวราชพวกที่ทำอะไรอันตรพงอันตรพันไร้ไร้กัดกาดอยู่ในมิตรชั่วพวกเร็วๆไร้ๆที่หยาบๆคล้ายๆใครมันก็รู้ง่ายๆอย่างนั้นมิตรชั่วไม่ต้องไปเรียนเราไม่ต้องเอาพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้สอนเราก็รู้แล้วไอ้อย่างนั้นนะทีนี้มิตรดีมิตรชั่วของพระพุทธเจ้าในสอนนี่มีระดับขั้นตอนสอดสอนเยอะเลยนะถ้าอาตมาบอกว่าเราคนนี้เป็นอันตรพันตีหัวหมาด่าไม่เจ๊กระรานดูสินะขี้โกงขี้ทุจริตอะไรอยู่ตลอดเวลางั้นมันมิตรชั่วอย่างนี้ตกลงเราก็รู้สูงขึ้นไปกว่านั้นถ้าอาตมาจะบอกว่ามิตรที่พาคุณไปร่ำไปรวยเนี่ยนะโอ้นี่เขาคบกับมิตรคนนี้คดกับคบกับคนคนนี้แล้วก็พาคุณไปร่ำรวยพาไปทำมาหากินได้เงินได้ทองมากมากมากมากเสร็จแล้วก็ยังมีความเฉลียวฉลาดที่จะสามารถหากินทำมาหากินนี่โอ้โหคนอื่นนี่พ่ายแพ้เอาเปรียบเอารัดเขาได้มากมีสิ่งแลกเปลี่ยนมากกอบโกยได้มากมายอย่างเงี้ยถ้ามาพูดอย่างนี้ในธรรมดาของคนสามัญโลกโลกเขาก็บอกโอ้มิตรคนนี้น่าคบเพราะไปคบแล้วเราทำให้เรานินฐานะดีร่ำรวยแม้ว่าจะใช้เล่ห์ใช้เหลี่ยมใช้ความเฉลียวฉลาดถ้าใช้ความเฉลียวฉลาดไม่แปลให้ลึกกับไม่พิจารณาให้ลึกจะฉลาดอย่างไรก็แล้วแต่ได้เปรียบเข้ามาก็ถือว่าเป็นใช้ได้จะมีลักษณะเอาเปรียบเอารัดในเชิงนั้นเชิงนี้อะไรก็แล้วแต่เป็นเล่ห์อยู่ แล้วก็ไม่รู้สึกไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วเราก็ทำอยู่อย่างนั้นเราก็นึกว่าเราไม่ได้ทำชั่วทำเลวอะไรแค่นั้นจะบอกว่ามิตรดีคนที่เขาไม่ถือสาคนที่เขาเห็นว่าเขาโลภโมโทสันได้เปรียบมามากเขาก็พัฒนาเอาไปโลภโมโทสันมากๆไม่รู้จักจบเขาก็นึกว่าเขามีมิตรคนนั้นดีแล้วสำหรับอาตมาแล้วอาตมาชี้ว่ามิตรคนนี้อาจจะดีกว่าคนที่เกกมะเรเกเรที่ตีหัวหมาด่าไม่เจ๊กอันธพาลอย่างนั้นจริงนะอาจจะดีกว่าแต่มิตรคนนี้ก็ยังเป็นมิตรชั่วอยู่สำหรับถ้าอาตมาคบแล้วอาตมาก็ไม่เอาจะพาแต่อาตมาไปหาเงินหาทองไปเอาเปรียบอะไรคนอื่นนี่อาตมาถือว่าเป็นมิตรชั่วของอาตมาอาตมาไม่เอาไม่คบไม่ต้องการมิตรอย่างเงี้ยพออาตมาไม่ต้องการแล้วจะไปเอาเปรียบรัฐใครก็ไม่ต้องการแล้วจริงๆไม่เอามิตรอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะสูงไปกว่านั้นแม้แต่มิตรดีหรือมิตรชั่วเนี่ยมิตรที่ยังย่อหย่อนไม่ขัดเกลาไม่ติเตียนไม่มีปัญญารู้ว่าคนใดที่เขาควรจะติเตียนควรจะลงโทษโดยอย่างไรจริงๆใจดีเกินไปย่อหย่อนอาตมาก็ถือเป็นมิตรชั่วได้ด้วยเป็นคนอ่อนแออาตมาว่าอย่างนี้ไม่มิตรดีกับอาตมานะอย่างนี้เป็นต้นลึกซึ้งไปเป็นลำดับอาตมาแบ่งสัก 2-3 ลำดับนี้ให้ฟังและในยะละเอียดมันมีมากกว่านั้นที่คุณจะต้องเรียนรู้แล้วก็เกิดญาณเกิดปัญญาที่จะเข้าใจเหลี่ยมแต่ละระดับนะพระมิตรดีบางคนนี่นะโอ้โหอย่างอาตมานี่เป็นมิตรดีของคุณนะอาตมาด่าคุณเอาบุญบางคนก็บอกโอ้มิตรดีอะไรเอาแต่ด่าเอาแต่ติเตียนเอาแต่ว่าวันเอาแต่ด่าบางทีนี่โอ้โหแทบตายแสบเจ็บด่าเจ็บเหลือเกินแล้วก็มาเรียกว่ามิตรดีอาตมาขอยืนยันว่าอาตมาเป็นมิตรดียังมีเมตตายังมีไมตรีอย่าให้อาตมาไม่พูดกันแล้วกันถ้าอาตมาว่าไม่ด่าคุณแล้วนะตอนนี้เห็นหน้าคุณอาตมาก็ไม่อยากจะมองแล้วที่จริงก็ไม่ได้มีจิตจะอารมณ์อย่างนั้นหรอกนะเพราะว่าหน้าคุณก็หน้าคนก็มันก็มองได้นะก็อาตมาก็ถ้าว่าจะเกิดสภาพอย่างที่ว่าเนี่ยที่จริงมันก็ถ้าคนมีอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์แต่ที่อาตมาพูดนี่เป็นโวหารนะอย่าให้อาตมาไม่ด่าคุณเลยเห็นคุณก็เฉยคุณจะทำดีทำชั่วอะไรก็เฉยดีไม่ดีอาตมาจะยิ้มซะด้วยซ้ำระวังอย่างนี้ระวังคุณทำชั่วอยู่อาตมาก็ยังยิ้มให้ความชั่วนั้นเฉยอย่างเงี้ยระวังอย่างนั้นแหละยากละอย่างนั้นน่ะไม่ดีแน่ละอย่างนั้นเป็นการไม่มีเมตตาไม่มีไมตรีเห็นคุณทำชั่วอยู่ก็เฉยและแถมยังยิ้มให้ซะด้วยคุณก็หลงผิดว่าโอ้ยท่านยิ้มให้เราคงจะดีละมั้งนี่นะท่านก็ยิ้มเฉยเลยนะโอ้เราก็ทำใหญ่เลยก็ยิ่งบาใหญ่เลยก็ตกนรกใหญ่เลยก็ทำชั่วก็ยิ่งได้อกุศลใหญ่เลยก็ไปกันใหญ่เลยไม่ได้เรื่องได้ราวเลยแน่แต่ถ้าพูดว่าสมมติว่าอาตมาเนี่ยอาตมาทำอย่างนั้นแล้วจริงกับคุณนี่แล้วคุณก็ทำชั่วอยู่นะอาตมาก็เฉยหรือยิ้มให้นิดๆหน่อยๆซะด้วยซ้ำไม่พูดไม่ติเตียนไม่กล่าวอะไรแบบนี้เนี่ยไม่ใช่มิตรดีกันแน่ๆอาตมาไม่มิตรดีกับคุณแน่ไม่ใช่มิตรดีกับคุณแน่เลยคุณฟังไหวไหมใช่ไหมคุณก็คงฟังไหวคนที่มีปัญญาพอสมควรมันไม่ยากไม่เย็นอะไรนักเพราะอาตมาไล่เรียงเปรียบเทียบคุณอยู่ให้ฟังว่าคำว่ามิตรดีมิตรชั่วจึงไม่ใช่เรื่องตื่นเขินเลยและไม่ได้หมายความหยาบๆไปแค่มิตรชั่วคนชั่วคือคนตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กสมเรเทเมาอันธพาลอะไรอยู่เท่านั้นแม้แต่อยู่ด้วยกันนี่มีมิตรดีมิตรชั่วซ้อนชั้นอยู่ในที่นี้ตั้งเท่าไหร่ฟังให้ดีและพวกเราบางคนก็ยังไม่รู้ภูมิยังทำหน้าที่มิตรดีมิตรชั่วแก่กันและกันยังไม่สมคล้อยยังไม่สมส่วนสมสัดอีกเยอะแยะเพราะการมีมิตรดีมิตรชั่วนี่จะต้องมีจริงๆเลยในที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องเกื้อกูลกันเป็นคนชี้คุ้มทรัพย์ให้แก่กันปรารถนาดีแก่กันอย่างน้อยเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอยู่กันอย่างเมตตาปราณีมีข้าวเลี้ยงกันไปแบ่งกันกินไปไม่โลภโมโทสันไม่เห็นแก่ตัวมีเครื่องใช้ไม้สอยมีพฤติกรรมแรงงานอะไรช่วยกันมีน้ำใจก็ช่วยน้ำใจกันไม่ใจจืดอย่างที่อาตมายกตัวอย่างแล้วอย่างที่อาตมาว่าอาตมาเห็นคุณทำชั่วก็เฉยใจจืดใจดำคุณจะเป็นจะตายยังไงคุณก็ช่างคุณดีไม่ดียิ้มให้น้อยๆด้วยซ้ำไปคุณทำชั่วก็ทำของคุณไปอะไรงี้อย่างนี้เจ็บแสบมากใจจืดใจดำมากไม่มีน้ำใจแย่เลยนะอย่างนี้ระมัดระวังกันอยู่เป็นผู้รู้ต้องเข้าใจสิ่งต่างๆพวกนี้อย่าใจจืดใจดำแม้แต่เราจะตำหนิติเตียนกันด้วยเจตนาอยากจะให้เขาดีก็ต้องมีขนาดมีประมาณว่าคนนี้จะให้เขาได้แค่ไหนจะว่าเขาได้แค่ไหนดุเขาได้แค่ไหนแรงแค่ไหนเบาแค่ไหนเขาศรัทธาเราหรือไม่ศรัทธาถ้าเขาไม่ศรัทธาเราไปว่าแรงๆกันเดี๋ยวก็โดนนะนอกจากโดนแล้วเขาไ ไม่ดูดำดูดีกันอีกต่อไปเลยไม่คบไม่สนิทสนมกันอีกต่อไปได้ซ้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เลยขาดกันไปหมดแตกมิตรแตกสังคมแตกหมู่แตกฝูงไปได้ด้วยเรื่องมิตรดีสหายดีอาตมาบอกแต่ต้นเกริ่นมาแล้วว่ามันมีคำว่ามิตรโตกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโกมี3ข้อ3เรื่องใหญ่ๆนะเพราะงั้นอันนี้อาตมาก็ขยายความอีกซ้ำซากในอาตมาเทศน์นี่ไม่เหมือนเก่าแล้วนะมันเทศน์มันไปอาตมามันไม่ใช่นักวิชาการนี่มันมีหัวข้อหลักแล้วก็ว่ากันไปเป็นระดับมันไม่เหมือนแล้วเทศน์อยู่ที่นู่นมันอัดไม่ดีก็แล้วไปถ้าฟังได้ก็ฟังได้ฟังใหม่ก็ให้เทศน์ใหม่ก็ใหม่มันก็ไปใหม่ๆอย่างเงี้ยอธิบายมันก็แต่มันก็ไม่ผิดแปลกจากสารสัจจะหรอกสารสัจจะเดิมนั่นแหละแต่มันไม่ดูอาตมาเทศน์ไปแล้วเนี่ยมันอธิบายไม่เหมือนหรอกมันดูแล้วอาตมาพอจำได้ว่าที่อธิบายที่ปฐมสูตรไม่เหมือนกันแล้วไปกันคนละแง่คนละเชิงก็อาจจะแง่ใกล้ๆกันอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกันทีเดียวนะเอาละมันไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องไปกังวลนักมันจะเหมือนกันไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรเรื่องเหล่านี้อาตมาก็จะเวียนวนมาอธิบายซ้ำๆอยู่เพราะว่าเป็นเรื่องของแก่นสารนะมิตรก็ดีสหายก็ดีสังคมสิ่งแวดล้อมก็ดีนะที่ใช้อาตมาใช้แปลมาจากบาลีคำว่ามิตรกับมิตตะนี่แหละมิตตะมิตโตนี่แหละสหายก็สหายโยพระบาลีก็ว่าสหายโยสหายนะส่วนสังคมสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยมาจากคำว่าสัมปวังโกหรือสัมปวังกะมีสภาพที่ต่างกันนะบางทีท่านแปลในพระไตรปิฎกจริงๆท่านแปลว่ามิตรดีสหายดีเพื่อนดีสัมปวังโกท่านแปลว่าเพื่อนดีก็ไปซะอีกธรรมะก็เมาเหมือนกันโอ้โหมิตรมันต่างกับเพื่อนยังไงสหายมันต่างกับเพื่อนยังไงคำว่าเพื่อนมันก็ดูยิ่งกลายเป็นภาษาไทยเฉยๆเท่านั้นแล้วมันก็ไม่กินความอะไรที่จะหมายไปได้ลึกซึ้งกว่านั้นเลยอาตมาก็ดูรู้สึกว่าแปลคำนี้ยังไม่เหมาะกับภาษาบาลีว่าสัมปวังโกมาได้คิดได้เห็นว่าท่านธรรมเจดีแปลว่าผู้สนับสนุนดีสัมปวังโกนี่แปลว่าผู้สนับสนุนดีเข้าท่าขึ้นมานิดนึงแต่อาตมาก็ยังเห็นว่ามันยังไม่พอนะผู้สนับสนุนดีเพราะฉะนั้นผู้สนับสนุนดีนี่ก็ควรจะเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อกันนำพากันอะไรกันอีกมันจะเป็นสังคมเป็นสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่อาตมาก็เลยมาคิดได้ว่ามันน่าจะใช้คำว่าสังคมสิ่งแวดล้อมนะสัมปวังโกนี่ยังจะสมบูรณ์กว่าเพราะฉะนั้นกัลยาณสัมปวังโกอาตมาก็แปลว่าสังคมสิ่งแวดล้อมดีนะสังคมสิ่งแวดล้อมดีก็ประกอบไปด้วยคนประกอบไปด้วยหลายๆอย่างที่ประกอบกันด้วยสิ่งเหล่านั้นมันกว้างสัมปวังโกนี่กว้างสหายโยนี่เน้นเอาเนื้อหาที่จะอาศัยเรียกว่าร่วมประโยชน์สหก็แปลว่าร่วมอายะแปลว่าประโยชน์มันร่วมประโยชน์ด้วยกันร่วมสิ่งที่เป็นค่าเป็นคุณเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ก็ร่วมกันได้มาร่วมอาศัยกันสร้างข้าวสร้างน้ำสร้างงานกิจการมีผลผลิตมีนวลมีนี่ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรสร้างควรประกอบมีพฤติกรรมมีบทบาทมีการงานมีผลผลิตก็ร่วมกันส่วนมิตรนั้นมาจากตัวจิตวิญญาณมิตรเนี่ยมีน้ำใจแก่กันและกันมีเมตตามีไมตรีมีปัญญามีความรู้ในจิตวิญญาณมีสิ่งที่ดีในจิตจิตผู้ที่ดีแล้วมีเจตนาดีมีปัญญาดีจะช่วยผู้อื่นด้วยวิธีการด้วยความสามารถทางปัญญาอย่างไรทางความรู้อย่างไรก็กระทำประกอบกันเอื้อเฟื้อเจือจานอย่างไรก็มีน้ำใจตัวน้ำใจมิตรเนี่ยมันเป็นเพื่อนที่มีน้ำใจเป็นมิตรหรือเป็นผู้ที่อยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันทั้งอย่างมีน้ำใจมีตัวเมตตามีตัวไมตรีแท้ๆจริงๆแม้เขาจะเป็นศัตรูกับเราเราก็มีเมตตามีไมตรีได้นี่คือเราเป็นมิตรแม้เขาจะชื่อว่าเขาจะตั้งหน้าตั้งตาเป็นศัตรูจะโคนจะล้างแค้นจะโคนขาจะไม่หมายดีไม่มุ่งดีมุ่งร้ายกับเราอย่างไรก็ไม่มีปัญหาคนอื่นจะมามุ่งร้ายกับเราอาตมาทั้งหมดอาตมาไม่มีศัตรูใครจะมุ่งร้ายกับอาตมาก็มุ่งร้ายไปเรื่องของเขาเขาก็ทำสิ่งที่ไม่ดีใจของเขาไม่ดีน้ำใจของเขาเป็นน้ำใจดำน้ำใจร้ายมันเรื่องของเขาอาตมาไม่ทำน้ำใจของอาตมาให้เป็นน้ำใจร้ายน้ำใจดำน้ำใจจืดน้ำใจไม่ดีไม่งามไม่เอาอาตมาจะทำให้น้ำใจของอาตมาเป็นน้ำใจดีน้ำใจงามน้ำใจที่มีไมตรีเมตตาน้ำใจที่จะมีปัญญาเท่าไหร่ไตรตรองเอาสิ่งดีนี่มาสร้างสรรค์ไม่ให้มีสิ่งไม่ดีอยู่ในใจเป็นน้ำใจที่สร้างสรรค์ใสสะอาดหวังดีปรารถนาดีจริงๆนี่เรียกว่าเราจะหวังดีอย่างนี้ถ้าเราเป็นอย่างนี้ได้จริงเราก็เป็นมิตรกับทุกคนโดยเฉพาะใกล้ชิดกันอยู่ใกล้กันเราก็เป็นมิตรหวังดีต่อกันจริง เมื่อหวังดีต่อกันแล้วเราก็มีปัญญามีตัวจิตเป็นญาณที่เป็นประธานสิ่งทั้งปวงก็ประกอบกรรมการงานสร้างสรรค์กระทำมันก็จะเกิดประโยชน์เกิดคุณค่าจึงเป็นสหายโยเป็นสหายเป็นผู้ที่ร่วมประโยชน์กันก็สร้างสรรค์พากันทำไปนี่พวกนี้เรามีนะเรามีทั้งนั้นน่ะพวกเรานี่มีเลยร่วมประโยชน์กันไม่ใช่ไปทำไปค้าไปขายไปแย่งไปชิงอะไรใครเข้ามาไม่ใช่ทำเพื่อที่จะสร้างสรรค์ร่วมกันไปและยิ่งมีความรู้ลึกซึ้งว่าเราทำนี่เพื่อสังคมเพื่อหมู่กลุ่มเพื่อประโยชน์คุณค่าคนอื่นบุญเพื่อบุญก็คือเพื่อเสียสละไม่ใช่เพื่อเอามาถ้าเพื่อเอามาเราก็ยิ่งขาดทุนถ้าเราเสียสละไปก็ยิ่งกำไรนี่เราก็สอนกันมาแนะนำกันมาแล้วกำไรอริยะคืออะไรขาดทุนอริยะคืออะไรแล้วก็พยายามเป็นจริงให้ได้ก็เกิดสภาพสิ่งแวดล้อมเกิดวิธีการเกิดการงานเกิดวิธีการเกิดงานเกิดบทบาทเกิดความชำนาญเกิดความสามารถเกิดบุคคลบุคคลก็สร้างสรรค์เป็นสังคมเมื่อมีสังคมมีสิ่งแวดล้อมเกิดใกล้ก่อนก็เกิดสังคมจนกระทั่งเกิดต่างตัวต่างตนออกไปเอาระเบียบวิธีการแบบอย่างเอาไปทำที่อื่นอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ที่ไกลดีไม่ดีไปต่างประเทศก็มีอะไรบ้างแต่ก็น้อยลงละไกลๆไปก็น้อยเพราะอโศกเรายังไม่แพร่หลายอะไรมากมายขณะนั้นยังมีต่างชาติด้วยซ้ำไปแอบศึกษาอโศกอยู่เป็นต่างศาสนาด้วยซ้ำแอบศึกษาอโศกอยู่ที่ต่างประเทศก็มีบ้ามันประหลาดเราก็ไม่เคยยัดเยียดเราก็ไม่เคยพยายามที่จะให้มันแพร่มันหลายไปคนก็พยายามแสวงหาพยายามติดตามติดต่อมีจริงๆนะเป็นหลักเป็นฐานแม้มันจะไม่ใหญ่ไม่ยิ่งไม่มากไม่มายก็ตามเขาก็ยังมาอุตส่าห์นั่งเรือบินข้ามประเทศมาได้อะไรนะใบอะไรของเขาเป็นเล่มๆที่เขาไปทำแจกกันมีฝรั่งคนหนึ่งมุ่งมาเลยนั่งแท็กซี่มาลงปั๊บบอกมาเนี่ยเจอหนังสือไกด์ให้ดูเลยวันนี้เขาไปมีหนังสือไกด์อยู่ต่างประเทศเลยบอกว่านี่สถานที่นี้เนี่ยมาพักได้เลยเป็นสถานที่พุทธศาสนาเป็นธรรมะโอ้โหจะมาพักเป็นโรงแรมเลยนะให้แท็กซี่ตรงบึงมานี่เลยมาลงปั๊บเจรจาพาทีมาจากต่างประเทศนั้นมาลงนี่เลยเนี่ยเปิดหนังสือไกด์นี่ให้ดูเลยแล้วก็บอกโอ้โหต่างประเทศเอาเราถึงขนาดนี้เชียวเลยถ้าเป็นอย่างนี้อีกหน่อยแล้วก็กลายมีเป็นโรงเตรียมแย่ไปเลยเลยฝรั่งมันอยากมาเที่ยวก็เยอะแยะไปมันเอาช่วยโอกาสอย่างนั้นแล้วมันก็อ้างแง่ได้แค่ว่าศาสนาเท่านั้นเราก็รับเละสิถึงอย่างไรก็ตามจะเป็นผู้แสวงหามันมีมากอยู่เหมือนกันเขาอยากจะมาจริงเหมือนกันมาพักมาเรามาเรียนมาศึกษาอะไรอีกเรายังไม่มีที่จะรับไม่มีผู้ที่สามารถพูดกันรู้เรื่องอาตมาพูดภาษาฝรั่งได้ที่ไหนฟังก็ไม่ออกพูดก็ไม่ไหวไม่รู้เรื่องอะไรกันแล้วพวกเราก็น้อยจะรับรู้อะไรกันก็น้อยคนอย่างนี้ต่างๆนานามันยังรับไม่ได้นี่เรารู้อยู่ว่าเกินแรงเกินความสามารถเราไม่พยายามไปแต่เขาก็ยังมีอยู่เห็นไหมมันกระจัดกระจายเนื้อหานี่ไปมันไปแพร่เชื้อออกไปโอ้โหสัมปวังโกนี่มันไกลออกไปต่างๆนานาของเรามีอย่างสมมติเรามีอยู่พวกกลุ่มหมู่ต่างจังหวัดเป็นกลุ่มล้านนาอโศกกลุ่มทักษิณอโศกกลุ่มอุดรอโศกกลุ่มอุบลอโศกนะกลุ่มอะไรแต่ไรอโศกอโศกนะอะไรนะสุระบุรีสีอโศกอะไรแหมชื่อยาวอันนี้สุระบุรีสีอโศกนี่มันก็ไม่ใหม่นักนี่มากันหลายกลุ่มอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ปฏิบัติด้วยหลักการด้วยวิธีการแนวทางอะไรต่างๆนานาที่จะอาศัยร่วมประโยชน์กันเอาไปประพฤติกันไปตั้งร้านมังสวิรัติร่วมกันหลายร้านก็ทะเลาะกันบ้างหลายร้านก็ไปด้วยกันดีอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่เอาก็พยายามที่จะภาคเพียรน่ะก็เห็นอยู่ไม่มีความอุตสาหะแต่มันยังมีกิเลสจริงมันยังมีอะไรจริงมันยังเข้ากันไม่ได้มันก็เข้ากันไม่ได้ขัดแย้งกันทะเลาะกันไปบ้างแต่ได้ดีก็ได้ดีอดทนได้บ้างหรือว่าพยายามละล้างกิเลสตัวขัดตัวแย้งตัวที่มันทำลายมันไม่เจริญมันไม่พาสัมพันธ์ก็พยายามปรับกันไปเรียนรู้กันไปทำที่นวนทำที่นี่มีกิจการมีการร่วมประโยชน์อย่างที่กล่าวเนี่ยแม้ตั้งร้านมังสวิรัติแม้ร่วมกันทำกลุ่มทำกิจกรรมโน่นนี่อะไรต่างๆนานาหลายๆอย่างจะเกิดขึ้นเป็นจารีตประเพณีเป็นวัฒนธรรมเป็นกิจเป็นการเป็นงานเป็นอะไรต่างๆก็เกิดร่วมประโยชน์เป็นสหายโยแล้วก็เกิดสัมปวังโกเกิดสังคมเกิดสิ่งแวดล้อมใกล้ถ้าสังคมแล้วกินความกว้างไกลไปอีกก็คือพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีศีลสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตาคือมีหลักเกณฑ์มีความเห็นมีพฤติกรรมมีวินัยมีกฎมีระเบียบมีแบบแผนเหมือนกันดำเนินไปตามคันลองเดียวกันขึ้นมาเรานิยมอะไรเราประสงค์อะไรมีอุดมการณ์อะไรเราจะมีชีวิตอยู่กันยังไง เราบอกว่าเราจะเป็นชีวิตที่มักน้อยอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสมาแล้วเป็นผู้มักน้อยนะเป็นผู้สันโดษเป็นผู้มีความเพียร นะเป็นผู้ที่มีการใส่ใจถูกนะมีโยนิโสมนสิการได้นะเป็นคนที่มีสติและสัมปชัญญะเป็นคนรู้จักโพชฌงค์ถ้ามีสัมปชัญญะนี่นะจะต้องเรียนโพชฌงค์ถ้าไม่มีโพชฌงค์เรียนโพชฌงค์ไม่เป็นสัมปชัญญะไม่เกิดไปในทิศทางที่จะเกิดมรรคเกิดผลมันแปลว่าเป็นความรู้จักตัวหรือรู้สึกตัวอย่างที่เขาแปลและมันก็ไม่พาที่จะเข้าทางแห่งมรรคเข้าทางแห่งอริยะมันไม่เข้าออกเพราะว่ามันเดินบทไม่ถูกเพราะฉะนั้นจะรู้จักตัวก็ต้องรู้ตัวอะไรที่เราจะลดละหน่ายจางคลายตัวอะไรที่จะให้เจริญเป็นยังไงทำให้ได้จริงๆมันจึงจะเดินเข้าทางอย่างนี้เป็นต้นเรามีความรู้อย่างนี้แล้วเราก็ปฏิบัติอย่างนี้ประพฤติอย่างนี้กันมาเป็นคนมีมิตรดีเป็นคนที่ละมิตรชั่วละมาเป็นขั้นๆเลยมิตรเก่งมาเรเกเรละมาจริงๆแม้แต่มิตรที่ยังจะไปพากันแต่งตัวชวบชวับสาสะสวยๆเอาเลิกมามิตรเป็นหลงในกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสยังมากๆพากันไปล่าอาหารอร่อยกินพากันไปล่าเครื่องแต่งตัวสวยๆพากันไปฟังคอนเสิร์ตแดดเดียวคอนเสิร์ตอะไรก็แล้วแต่ยังมีอะไรเยอะแยะมิตรอย่างนี้ไม่เอามิตรขี้มูขี้หมาเงี้ยเราก็เลิกไม่ครบแล้วเราถือว่ามิตรชั่วแล้วนะมิตรที่จะไประเริงอยู่ในอบายมุขต่างๆเราก็ไม่เอานอกจากมิตรระเริงอบายมุขแล้วมิตรเราสูงขึ้นมาแล้วมิตรยังพาเราเป็นทาสลาบยศเป็นทาสล่าลาบล่ายศล่าสรรเสริญหรือไปเสด็จแสวงหาโลกีสุขเสพประยุทธ์ไม่เอามิตรอย่างนี้เราก็ไล่มาเรื่อยๆมิตรที่ปล่อยวางเรื่องกามมาปล่อยวางเรื่องโลกก็ทำมาจนกระทั่งมาลึกซึ้งขึ้นสูงขึ้นมิตรยังเป็นผู้มีมานะมีอัตตาตัวตนยังไปเบ่งไปข่มไปทำร้ายเขาเดี๋ยววาจามั่งหอกปากว่าเขามั่งอะไรต่ออะไรมิตรอย่างนี้มิตรชั่วพาเราพูดเลวพูดแหลกพูดเลวพูดร้ายหาเรื่องทะเลาะวิวาทไม่เข้าท่าสูงขึ้นไปเป็นลำดับจนกระทั่งมิตรเป็นผู้ที่ไม่มีอัตตาเป็นผู้ที่ก่อนจะไม่มีอัตตาก็เป็นผู้ลึกซึ้งขึ้นไปรู้จักอัตตาที่แท้จริงละเอียดละออแม้ผู้ใดเป็นมิตรที่ยังมีอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เราก็ถือว่าเอาละเราก็ต้องช่วยกันในฐานที่ว่าเป็นมิตรกันแล้วก็ต้องรู้ว่ามิตรผู้นี้นี่ยังเสื่อมมิตรผู้นี้เจริญแล้วก็แก้ไขกันมิตรผู้นี้เสื่อมมิตรผู้นี้เจริญเราจะคบจะหาอะไรกันเราจะมีมิตรอย่างนี้มากพอไหมถ้ามิตรที่ฉลาดเฉลียวฉลาดจริงๆฉลาดอย่างเป็นธรรมะนะฉลาดอย่างมีปัญญาแล้วก็พาเรานี่ลึกซึ้งสูงขึ้นได้จริงมีจำนวนมากพอมันก็ง่ายมันก็นำพากันไปสู่เจริญได้เรามีสังคมอย่างนี้ไหมเพราะฉะนั้นไล่มาตั้งแต่มิตรชั่วที่เราละประปล่อยถ้าเราไม่มีมิตรชั่วอย่างนั้นปนเปอยู่ในที่นี้คุณจะเสียใจไหมถ้าไม่มีมิตรชั่วปนเปอยู่ในเนี้ยจะเสียใจไหมจะตอบในใจหมดเลยในสอบตกกันหมดหรือเปล่าถ้าไม่มีมิตรชั่วในที่นี้คุณจะเสียใจไหมใครจะไปเสียใจแล้วไม่มีมิตรชั่วแต่ก่อนเขาเคยเป็นมิตรเรานะแต่เขาไม่เปลี่ยนแปลงเลยเขาไม่แก้ไขเขาไม่ปรับปรุงตนเองเขาก็อยู่ของเขาเขามาเข้ากับเราเขาก็เข้าไม่ได้เมื่อวานนี้สะอาดเปี่ยมพงศารมาหาอาตมาเขาก็ถามว่ามีเพื่อนทีวีมาบ้างไหมอาตมาก็ไม่เห็นโผล่ว่าไม่เห็นโผล่สักคนเลยอะไรไม่มีใครมาเลยเลยบอกไม่มีตามที่เราเล็กย้อนดูนี่ไม่เห็นมีเลยพวกทีวีเอ๊ะทำไมเขาไม่มาอาตมาก็ไม่รู้จะตอบยังไงตอบไปมากๆก็บาดใจกันเปล่าๆก็มันชั่วอยู่มันก็มาไม่ได้ที่นี่มันกลุ่มคนดีมันเข้าไม่ได้หรอกมันบื้อๆว้าๆอยู่เนี่ยโอ้โหเข้ามามันเข้าไม่ได้ถ้าเอาพวกดีวีทีวีมาเขาก็เฟี้ยวมาเลยเช้งวับมาเช้งวับมาก็เป็นกาในฝูงหงส์อ่ะดิแต่เขาว่าเขาสวยนะเขาว่าเขาสวยเอาสวยๆมาตกในกลุ่มนี้สวยเขาก็จะอยู่ยังไงเขาก็ไม่กล้าเข้ามาเขาก็เข้าไม่ได้เกิดเขินลำบากเพราะมันไม่เข้าไม่ได้หมู่นี้อย่างนี้เป็นต้นมันเข้าไม่ได้แล้วมันคนละกลุ่มคนละแบบคนละอย่างนะคนที่มาในเรื่องกามมาอย่างนี้มากๆแม้แต่เรื่องแต่งตัวยังหลงรูปหลงเสียงหลงรสหลงกลิ่นอะไรมามากๆจัดๆจานเข้ากลุ่มนี้ไม่ได้เข้าไม่ได้จริงๆเข้ามาคุณก็จะต้องมาแปลงตัวอย่างนี้อย่างน้อยแม้ใจคุณเองคุณยังไม่เป็นไปไม่ได้ยังขัดใจตัวเองอยู่บ้างต้องขัดต้องแปลงตัวไม่แปลงตัวมันเป็นแกะดำอยู่ในเนี้ยมันไม่เหมือนเขาละไม่เหมือนฝูงละอย่างนี้เป็นต้นมันก็เข้ายากเพราะฉะนั้นในเรื่องอำนาจของสังคมสิ่งแวดล้อมนี่มีอำนาจนะคุณสามารถขจัดสิ่งที่บางสิ่งบางอย่างเข้าไม่ได้เพราะบางคนทุจริตหรืออกุศลมากๆนี่เข้ามาในนี้ถูกบีบคั้นคุณทนไม่ได้หรอกจ จะทนอยู่อย่างมากก็ขนาดหนึ่งแล้วเขาก็ทนไม่ได้นะแล้วเข้ามาอยู่ในนี้เขาก็จะไม่ได้อะไรเพราะเขาจะธรรมดาหมาก็กินขี้มาอยู่ในนี้ไม่มีขี้ให้กินเดี๋ยวมันก็ออกนะคุณฟังเอาแล้วกันสำนวนของอาตมาเอาจริงไหมเพราะว่าที่นี่เขาไม่นิยมเขาไม่ส่งเสริมขี้ให้กินมันอยู่ไปอดทนไปอดทนจะเอาอะไรอ่ะตัวเองก็มีแต่จะถูกขัดเกลาขัดเกลาอีกหน่อยทนอยู่ได้ตกลงตกลงแล้วก็เลยเลิกกินขี้ก็เลยเป็นคนอยู่ในนี้ก็ไม่เป็นหมาเท่านั้นเองอาตมาพูดแรงหน่อยนะคือว่าเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบมันชัดขึ้นในแรงๆเขาก็ต้องกลายเป็นสภาพนี้ขึ้นมาเขาจึงจะอยู่ได้ต่อไปถ้าเขาไม่กลายนะเขาก็อดอดอยากอดอยากโอ้ยเป็นหมาต้องกินขี้เป็นหมาต้องกินขี้ไม่ได้แล้วก็ต้องขอลาออกไปกินขี้ซะก่อนถ้าจะกลับมาใหม่ก็ต้องมาอดทนใหม่ก็มาสิก็ยินดีต้อนรับเหมือนกันแต่มาที่นี่ต้องอดทนนะอดนะมาอยู่ที่นี่เขาไม่นิยมเขาไม่เอาให้หรอกพวกนั้นพวกของเขาไม่รับกันแล้วที่นี่เขาไม่รับแล้วเขาเห็นเป็นของเหมือนขี้นี่แหละเหมือนของที่เป็นเศษเป็นกากเป็นของไม่นานิยมแล้วน้องมาอยู่ที่นี่ก็เป็นอย่างนี้หมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีจึงมีลักษณะที่มีทั้งอำนาจมีทั้งอิทธิพลต่างๆนานาสังคมสิ่งแวดล้อมมีดีมันช่วยได้บางคนที่เข้ามาอยู่ในหมู่ในกลุ่มนี้ก็เหมือนกับเราแม้เราจะเป็นลูกแกะเรามาอยู่ในหมู่แกะนี้ขออย่าเป็นแกะดำกันแล้วกันแม้เราจะต้องกดต้องข่มยังไงเราก็อยู่หมู่ฝูงแกะนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้หมาป่ามาลากแม้เราจะอ่อนแอก็หมาป่ามาลากเอาไปไม่ได้นะหมาป่ามาลากเอาไปไม่ได้เพราะว่าหมู่ฝูงอยู่ในนี้ช่วยกันดูแลเพราะหมู่ฝูงพวกนี้เป็นมิตรมีเมตตามีไมตรีมีความเกื้อกูลเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเขาจะไม่ดูดายนอกจากว่าเรานี่เลวมาอยู่ในหมู่นี่ก็เป็นแกะดำหมาป่าจะมาลากไปเอาไปสักดีโอ้โหขจัดมันก็ไม่ค่อยออกมันแกะดำมันไม่ถูกมันไม่กลืนกับหมู่กับฝูงมันอยู่กันอย่างไม่เข้าท่าหมาป่ามันจะมาเอาไปก็ดีไม่ดีก็จะหาทางให้หมาป่ามาเอาไปด้วยซ้ำนะเพราะมันอยู่ไม่ดีหรอกมันอยู่มันก็วุ่นมันอยู่มันก็ยากมันอยู่มันก็ทำให้เลอะเทอะทำให้ลำบากอะไรกันต่างๆนานาก็คงเข้าใจนะอาตมาใช้อุทาหรณ์พวกนี้ประกอบการบรรยายสื่อให้คุณฟังหมายความว่าอะไรคุณก็คงเข้าใจนะว่าลูกแกะเป็นต้นแล้วก็อยู่ในหมู่แกะนี้เป็นแกะดำเป็นต้นอะไรก็แล้วแต่เพราะงั้นแม้เราจะเป็นแกะลูกแกะอ่อนแออยู่ในหมู่ที่แกะฝูงดีคือมิตรดีรวมกันอยู่เป็นสิ่งแวดล้อมเป็นสังคมดีอยู่คุณก็อยู่ได้เพราะมิตรดีมีสองของดีแน่เสร็จแล้วเราก็นำพากันเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าเป็นสหายโยสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าสร้างอะไรดีๆแก่กันและกันไปนะในสังคมจะเป็นหมู่เป็นกลุ่มโตขึ้นอาตมาเทศทุกวันนี้ที่เอามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมาพูดตอนนี้มากขึ้นก็เพื่อให้ชี้เห็นว่าพวกเราเกิดกลุ่มเกิดหมู่แล้วเกิดมิตรเกิดสหายเกิดสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วเป็นกลุ่มที่จริงจังนะมีเนื้อหาสาระนะเป็นคนมักน้อยอย่างที่พุทธเจ้าท่านตรัสเป็นคนมีความเพียรมีความมักน้อยมีความสันโดษนะมีเป็นคนที่มีโยนิโสมนสิการได้อย่างแท้จริงนะเป็นคนที่มีสัมปชัญญะเป็นคนที่มีมิตรนอกจากนั้นที่จริงมีมากกว่านี้นะอาตมาไม่ได้เกินกล่าวมาก่อนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเรามองไม่เห็นอะไรแม้อย่างหนึ่งนี้มีมากกว่านี้อาตมาจะขออ่านต่อไปอีกแล้วเดี๋ยวจะวกกลับมาเน้นตรงมิตรดีอีกนิดหนึ่งต่อจากอันนี้ท่านบอกต่อไปว่าเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมนะอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนการประกอบอกุศลธรรมเนืองไม่ประกอบกุศลธรรมเนืองๆดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะการประกอบอกุศลธรรมเนืองๆเพราะการไม่ประกอบกุศลธรรมเนืองๆอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปฟังความเข้าใจแล้วนะคือผู้ใดไม่ประกอบกุศลธรรมเนืองๆนะไม่ประกอบกุศลธรรมเนืองๆไม่เดี๋ยวประกอบกุศลธรรมเนืองๆไม่ประกอบอกุศลธรรมเนืองๆเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความเสื่อมประกอบอกุศลธรรมเนืองๆประกอบแต่ความชั่วประกอบแต่ความไม่ดีไม่ประกอบความดีเนืองๆมันก็ต้องเสื่อมกุศลธรรมมันก็ต้องเสื่อมเพราะไม่ประกอบกุศลแต่ไปประกอบอกุศลมันก็ต้องอย่างนั้นแหละนะประกอบแต่อกุศลธรรมเนืองๆมันก็ต้องเสื่อมอาตมาทวงให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าทำไมตรัสตื่นมันก็กระปั้นทุบดินไปประกอบแต่อกุศล แล้วไม่ประกอบกุศลมันก็ต้องเสื่อมกุศลมันก็ต้องเจริญในอกุศลน่ะสิกับปั้นทุบดินตรงไหนมันก็ถูกพวกมันพูดทำไมคล้ายๆงั้นน่ะที่จริงเป็นเรื่องสำคัญเพราะพวกเราไม่ประกอบบอกแล้วเนี่ยอาตมาขอย้ำเน้นตรงนี้เพราะพวกเราไม่ประกอบและประกอบไม่เนืองๆประกอบเหมือนกันนึกได้เมื่อไรประกอบทิ้งเสร็จแล้วก็เผลอตัวไปไม่มีโพชฌงค์ไม่มีอะไรไปแล้วไม่อยู่ในทางไม่อยู่ในคันลองไม่ได้มีโพชฌงค์ประกอบเผลอสติไปเป็นสติปุถุชนเป็นสติโลกอย่างเคยๆนะไปเมารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไปเมาลาภยศอะไรก็แล้วแต่ดีไม่ดีไปเมาอบายมุขนั่นเลยไปกับโลกไปมีอัตตามานะอะไรไปตามเรื่องตามราวเมาๆอย่างนั้นอ่ะส่วนมากคนเราอ่ะมันไม่ประกอบแล้วก็ไม่เนืองๆไม่ต่อเนื่องเป็นสาตัจจะไม่เพียรประกอบมันก็ไม่เจริญแน่นอนนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสอีกอันวรรคต่อมาท่านก็กลับกันถ้าผู้ประกอบกุศลธรรมเนืองๆการไม่ประกอบอกุศลธรรมเนืองๆนี่แหละจะทำให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกันมันกลับกันกับเมื่อกี้เท่านั้นเองนะกับปัดทุบดินก็ประกอบกุศลธรรมเนืองๆไม่ประกอบอกุศลธรรมเนืองๆมันก็เจริญแล้วจะไปประหลาดอะไรแต่ต้องย้ำท่านมองไม่เห็นอื่นเลยถ้าคนไม่มีบทบาทอันนี้บทบาทที่จะต้องประกอบบทบาทที่จะต้องประกอบให้เนืองๆวรรคต่อมาท่านก็กลับกันถ้าผู้ประกอบกุศลธรรมเนืองๆการไม่ประกอบอกุศลธรรมเนืองๆนี่แหละจะทำให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกันมันกลับกันกับเมื่อกี้เท่านั้นเองนะกับปัดทุบดินก็ประกอบกุศลธรรมเนืองๆไม่ประกอบอกุศลธรรมเนืองๆมันก็เจริญแล้วจะไปประหลาดอะไรแต่ต้องย้ำท่านมองไม่เห็นอื่นเลยถ้าคนไม่มีบทบาทอันนี้บทบาทที่จะต้องประกอบบทบาทที่จะต้องประกอบให้เนืองๆส่วนนึงก็คือชั่วส่วนนึงก็คือดีพูดสั้นๆอกุศลก็ชั่วกุศลก็ดีเมื่อการประกอบดีบ่อยๆเนืองๆให้ต่อเนื่องเรื่อยๆต้องทำต้องเพียรนะต้องทำต้องเพียรเอาละเดี๋ยวก็เน้นอันนี้มันเหมือนกับกบันทุบดินแต่เดี๋ยวต้องเน้นอีกทีต่อไปก็เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้โพชฌงค์ตอนนี้มาโพชฌงค์ละโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ถึงความเจริญบริบูรณ์เหมือนการใส่ใจโดยไม่แยบคายดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลใส่ใจโดยไม่แยบคายโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะแม้คุณจะได้โพชฌงค์ที่มีแล้วปฏิบัติโพชฌงค์เป็นแล้วแต่ถ้าคุณไม่ใส่ใจโดยไม่แยบคายตัวนี้ตัวไขซ้อนชัดนะมันต้องถ่องแท้ต้องแยบคายฉลาดจริงๆนะคุณจะรู้โพชฌงค์และคุณก็จะต้องพยายามให้จริงๆเลยให้แยบคายขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่แยบคายไม่ท่องแท้ขึ้นเรื่อยๆทำเท่าเก่าก็ไม่เจริญคุณเคยมีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะนะมีโพชฌงค์นะสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์แต่คุณไม่สูงขึ้นคุณได้ดีเท่าเก่าปัสสัทธิเท่าเก่าสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ชำแฉะเท่าเก่าอุเบกขาก็ได้กองเก่าถ้าไม่แยบคายไม่ลึกซึ้งเพิ่มเติมขึ้นอีกให้มันเกิดกุศลให้เกิดดีกว่าดียิ่งขึ้นดีที่สุดนะดีนี่มีดียิ่งกว่าดียิ่งขึ้นดีกว่าดียิ่งขึ้นดีที่สุดดีที่สุดก็จบละทีนี้เดียดีที่สุดถึงขนาดไหนล่ะเรามีเขตดีที่สุดเท่าไหนรู้ไหมฮะดีที่สุดอยู่เท่าไหนไม่รู้เหรอดีที่สุดเท่าพระพุทธเจ้านะเรามีคนดีที่สุดเท่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์นะไม่เหมือนกับศาสนาพุทธไม่เหมือนศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์เขาพระเยซูเขาบอกไม่ใช่มนุษย์เขาบอกเป็นลูกพระเจ้านะไม่ใช่มนุษย์นะอาตมาก็เอาเขาว่าลูกมนุษย์อาตมาก็เข้าใจตามเขาว่าแต่ศาสนาเราเป็นศาสนาของมนุษย์เพราะฉะนั้นเราเอาอย่างมนุษย์เป็นให้ได้อย่างมนุษย์ผู้ที่เป็นศาสดาเราศาสดาเราเป็นมนุษย์แต่ศาสดาของศาสนาคริสต์เขาไม่ใช่มนุษย์เขาเป็นลูกพระเจ้านะเอาก็ว่าไปลูกพระเจ้าก็ทำอะไรได้พิลึกก็จริงอยู่แต่มนุษย์ก็ยังทำอะไรได้ได้ปาฏิหาริย์จริงๆเหมือนกันแล้วปาฏิหาริย์อย่างมนุษย์จะทำได้เพราะฉะนั้นปาฏิหาริย์อย่างมนุษย์ที่ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนปาฏิหาริย์อย่างมนุษย์ที่ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านสอนของที่เป็นพื้นไล่เป็นระดับเบื้องต้นทำกลางบรรปลายไปถึงปลายไปถึงสูงๆมันเป็นปาฏิหาริย์เหมือนกัน เมื่อเช้านี่อาตมาเทศแล้วนี่มันวันนี้ตอนขณะนี้เทศนี่เทศคล้ายๆเมื่อเช้าทำวัดเช้านี่ใกล้แต่มันไม่ไกลกับไอ้ที่เทศที่ปฐมโศกเทศตอนนี้มันไปไกลอันโน้นแต่มันมาใกล้อันเมื่อเช้าอาตมาได้ยืนยันย้ำกับพวกเราว่าพวกเรานี่มีปาฏิหาริย์สังคมพวกเราเป็นสังคมแห่งปาฏิหาริย์อาตมายกตัวอย่างเมื่อเช้านี้ยกแล้วยกอีกยกตัวอย่างให้เห็นว่าขณะนี้ในสังคมประเทศไทยเนี่ยอยู่ไม่ต้องไกลต้องไกลเอาแค่ในกรุงเทพเนี่ยมีมากมายครอบครัวบางครอบครัวมีคนอยู่5คนบางครอบครัว10คนอะไรงี้นะโอ้ทำมาหากินหลายคนอยู่ในครอบครัวนั้นนะหารายได้คนนึงบางคนเป็นพันบางคนเป็นหมื่นหลายหมื่นอยู่แต่ไม่มีความสุขทุกข์ไม่สบายใจแล้วดิ้นรนเดือดร้อนวุ่นวายอยู่อย่างนั้นน่ะทะเลาะเบาะแว้งกันไม่สงบไม่สันติครอบครัวแค่10คนนะเอา10คนแค่นั้นน่ะบางครอบครัว5คนด้วยซ้ำทะเลาะกันอยู่งั้นน่ะไม่สงบสุขไม่สบายมีรายได้มากกว่าเรามียศสูงกว่าพวกเราพวกเรานี่ครอบครัวเป็นร้อยครอบครัวต้องเป็นร้อยมีเงินรายได้ดันไม่เอาเงินซะอีกดันลาออกมาไม่มีไม่เอารายได้เอามาทำงานอยู่ที่นี่ก็กินเหมือนกันก็อยู่เหมือนกันอยู่ในสังคมเดียวกันเศรษฐกิจเหมือนกันซื้อข้าวซื้อน้ำซื้อกับซื้อแกงซื้อข้าวของอะไรเนี่ยราคาไม่ได้ผิดแปลกกันเท่าไหร่เราอยู่ในสังคมนี้เดียวกันเอ๊ที่นี่ก็ไม่ค่อยทะเลาะกันนะไม่ทะเลาะกันก็ว่าได้อย่าว่าแต่ไม่ค่อยทะเลาะเลยไม่ทะเลาะกันก็ว่าได้ก็อยู่กันต้องเป็นกายเป็นกองเป็นคนต้องเป็นร้อยๆโอ้เราทำงานขยันหมั่นเพียรกันไปก็ทำงานได้ไม่เอาลาบเอายศอะไรมาแลกมาอะไรมาอุดหนุนไม่มาชูใจกันบอกว่าอย่างนี้อร่อยนะอย่างนี้เนี่ยเสพสมสุขสมนะนี่ได้อันนั้นได้อันนี้กินเนี่ยกินน้ำตุ่มนี่อร่อยกว่าน้ำเป๊ปซี่เขานะก็ไม่ได้ไปหลอกคุณก็กินน้ำตุ่มก็จืดๆอย่างนั้นแหละกินข้าวกล่องนี่มันอร่อยกว่าโน่นนะก็ไม่ได้บอกอร่อยคุณจะไปติดมาทำไมล่ะอร่อยกินให้มันได้ในข้าวกล่องข้าวแกงอะไรอย่างเงี้ยกินก็ไปบอกกลงๆกินอาหารจืดๆจืดๆบางละอัศาธาลดนิยมลดอร่อยโลกๆที่เขาหลอกเราบ้างแล้วเราได้ข่าวของมันถูกต้องแล้วเราก็อยู่ได้เราก็มักน้อยเราก็สันโดษเราก็สงบพิสูจน์ได้นะสังคมนี้พิสูจน์ได้มันเป็นมนุษย์ที่เป็นได้ไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่ลึกซึ้งนะและเป็นไปได้จริงๆด้วยยืนยันอาตมาว่านี่เป็นปาฏิหาริย์ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่มนุษย์จะเป็นได้อย่างนี้สังคมที่มีคนต้องมากแล้วไม่ได้กังวลว่าโอ้เงินเราหมดหรือยังนี่ตายแล้วนี่เงินหมดเราจะทำยังไงนี่คนดูที่นี่ในหน่วยตาเป็นกรอบนี่ตัวหัวดำนั่งอยู่ตั้งเยอะเอาละพวกคุณอาจจะข้างนอกหลายๆคนจังอาตมาเทศตอนเช้าๆเนี่ยมันนั่งอยู่ในนี้เนี่ยมันก็อยู่ในนี้กันส่วนใหญ่กินกินนอนๆอยู่ในนี้แหละเออก็ไม่มีเงินสะสมนะเงินสะสมก่อใหม่มีข้าวจะสะสมโอ้ที่ข้าวจะหมดถังแล้วนะนี่มันหมดกระสอบแล้วนะเนี่ยก็ไม่มีนะอยู่ด้วยระบบบุญนิยมมันอยู่ได้ยังไงทุกวันนี้เนี่ยเขาพยายามเอารัดเอาเปรียบกันก็คนไม่ค่อยจะอยู่ได้นี่ไม่เอารัดเอาเปรียบยังแถมเสียสละซะด้วยเออต่างคนก็ต่างหัดเสียสละนะนี่เสียสละไม่มากก็โดนเคี่ยนโดนติโดนเตียนอยู่ตลอดเวลายังจะมาเอาเปรียบเอารัดยังจะมาแฝงเชิงเอาเปรียบเอารัดกับใครเห็นเมื่อไหร่แล้วจี้เลยเนี่ยในระวังเนี่ยเชิงเอาเปรียบเอารัดเนี่ยให้แก่ตัวจะแอบเสพในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยแอบเอาเปรียบเอารัดเรื่องนี้เหล่านี้แอบเสพในเรื่องนั่นเรื่องนี้แม้แต่กินแรงเพื่อนฝูงนี่แอบเสพกินแรงเพื่อนฝูงอย่างคนนี้ว่ากันอยู่เนี่ยให้เสียสละให้สร้างสรรค์ขนาดนั้นด้วยซ้ำไปแล้วเราก็ทำด้วยความยินดีด้วยความพอใจแม้มันจะขัดใจบ้างเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นการขัดเกลากันด้วยเห็นชัดเจนว่าเราอีกกิเลสของเรามันยังไม่ยอมนะเราก็ต้องขัดใจเราอะไรต่างๆนานาอยู่บ้างเสร็จแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาอยู่ในสังคมนี้อาตมาชี้เห็นถึงสัจจะที่ว่ามันสุขไหมมันสงบดีมันเรียบร้อยมันเป็นสันติภาพไม่ได้ลดสมรรถภาพมันเป็นพระราดรภาพคุณเคยอยู่กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับมิตรสหายของคุณมีครอบครัวบางทีคนอยู่ในครอบครัวของคุณกับทุกข์กว่านี้ถ้ามีทิฏฐิไม่ตรงกันคุณอยู่ในครอบครัวของคุณมีความโลภมากมีความโกรธมากเดี๋ยวนิดเดียวหน่อยก็วูดว่าด่าก็ไม่ได้ด่าด้วยเมตตาไม่ด่าเหมือนอาตมาใช่ไหมบางทีเป็นพ่อก็ตามเป็นแม่ก็ตามไม่ด่าเหมือนอาตมาด่าไม่เมตตาด่าไม่มีเหตุผลด่าบางทีผิดด้วยเอาแต่ใจพ่อเอาแต่ใจแม่เองด่าลูกด่าไม่เข้าท่าจนกลายเป็นสังคมแตกร้าวเป็นบ้านแตกเป็นสังคมบล็อกเคนโฮมเดี๋ยวนี้เยอะเนี่ยอย่างนี้ก็เยอะแยะแล้วสังคมขนาดนั้นครอบครัวแค่5คน10คนไม่เป็นสุขต่อครอบครัวเป็น100 แม่อาตมาก็ว่าอาตมาปาฏิหาริย์มันเป็นเรื่องยากแต่มันก็เป็นไปได้เป็นเรื่องมนุษย์ธรรมดานี่เองพวกคุณนี่รู้สึกปาฏิหาริย์กับอาตมามั้งไหมเราหรืออาตมาพร่ำอยู่คนเดียวฮะรู้สึกมั้งไหมหรืออาตมาบ่นบ้าอยู่คนเดียวแล้วพวกคุณก็บอกเออพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องรู้เรื่องนะนี่มันเป็นเรื่องของมนุษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมนุษย์สอนสิ่งนี้อาตมาเอาของมนุษย์เอาของพระพุทธเจ้าพาสอนนี่มาพิสูจน์โถอาตมาก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรทั้งนานนะอาตมาทำได้ขนาดนี้นี่อาตมาบอกว่าอาตมาเก่งแล้วอาตมาตายเดี๋ยวนี้อาตมาก็ปราบปลื้มแล้วพอใจแต่ได้ดีกว่านี้ก็เอายังไม่ตายเอาต่อยังไม่ตายก็จะเอาต่อสะสมต่อภาคเพียรต่อทำให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้อีกมันเสียหายอะไรที่อาตมาจะทำให้ยิ่งขึ้นดีกว่านี้ไม่เสียหายแน่ๆอาตมาทำแล้วอาตมาก็เห็นว่ามันดีสังคมเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นแต่หลายๆหย่อมแต่หลายๆหมู่ในประเทศเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษดังพระพุทธเจ้าท่านยืนยันตามหลักท่านนี่แหละมีโยนิโสมนสิกามีการประกอบกุศลเนืองๆให้ได้ทำให้ได้จริงๆอย่างเงี้ยเป็นคนสันโดษแล้วก็เดินโพชฌงค์ได้อย่างนี้แล้วก็เกิดมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีอย่างนี้นี่เป็นหลักการพุทธเจ้าท่านสอนไว้ละเอียดวิชาการของท่านนี่มากมาอาตมาเอามาอธิบายเมื่อไรสูตรไหนอะไรต่ออะไรอาตมาอธิบายได้อธิบายได้ทั้งนั้นสูตรไหนสูตรไหนหยิบขึ้นมาอาตมาอธิบายได้ทันทีเชื่อมั่นแล้วอาตมาก็เอามาทำยืนยันมีหลักฐานยืนยันอ้างอิงแล้วมันดีจริงๆมันลึกซึ้งนะคุณไม่ใช่ไม่ลึกซึ้งมันลึกซึ้งแล้วมันเป็นของจริงขึ้นมาอย่างเงี้ยนะมันไม่น่าภาคภูมิได้ไงถ้าอาตมาจะเป็นคนที่ภาคภูมิอาตมาก็ภาคภูมิซะจนไม่รู้จะภาคภูมิยังไงอาตมาสามารถสร้างทีมชาติได้ไปแข่งขันชนะอาร์เจนตินาได้อาตมาไม่ดีใจครับลงทุนลงแรงโดบไข่โดบนมอะไรกันให้มันแข็งแรงเตะเก่งอาตมาพูดสอนพวกเด็กนักเรียนมาจากเชียงใหม่เด็กเด็กเล็กๆพูดไปพูดมาก็ไปเจอประโยคนึงบอกว่าสมมติว่าพวกคุณนี่เก่งในทางพัฒนากีฬาและเตะบอลเก่งมากเตะเก่งเลยนะหมอเลี้ยงลูกเตะคนนี้แข็งแรงแล้ววิ่งเก่งแล้วเตะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเขาบอกว่านั่นก็พัฒนาก็พัฒนาอ๋อพัฒนาการเตะเก่งไว้สำหรับไปเตะคนใช่ไหมอาตมาก็ถามย้อนเขาเออเขาก็จุกเหมือนกันเออมันได้อะไรดีขึ้นมามันเตะเก่งอ่ะมันเตะเข้าโกเก่งเท่านั้นเองมันเตะเก่งอ่ะมันได้อะไรขึ้นมาได้การออกกำลังอาตมาก็แนะเชิงให้แล้วว่าออกกำลังอย่างดีกว่าไปออกกำลังพัฒนาอะไรสร้างสรรค์ทำไร่ทำนาทำดินทำผักปลูกผักพัฒนาคูคลองแบกหามอะไรก็ยังได้ประโยชน์คุณค่าบางได้ออกกำลังเงือแตกกันไม่ต้องกลัวได้ออกกำลังแน่และอย่างนั้นจะเป็นมิตรกันด้วยทำไมช่วยกันแบกไม่ช่วยกันหามทีเดียวก็ไม่เสร็จไอ้นี่มันทะเลาะกันด้วยตั้งฝั่งกันสองฝั่งสองข้างเตะกันไปเตะกันมาเตะกันหามออกจากสนามบางทีตายแข่งขาหักอะไรก็ต่างๆนานาอันนี้ถ้ามันจะหักก็ผิดพลาดไม่มีใครไปแกล้งใครเล่าใช่ไหมน้อยนักน้อยหนาเนี่ยมันจะแกล้งถ้าเอาศัตรูไปร่วมพัฒนาก็พยายามปรับให้มันเข้ากันไอ้นี่มันไม่มีทีบอกว่าตั้งแต่ก่อนแล้วไปถึงมันมิดที่จริงมันเป็นศัตรูกันไปตั้งแต่ต้นนะพวกแข่งขันกันนะพวกกีฬาก็มันจะเอากันชนะขานในตลอดเวลาไม่ได้ประสานแท้หรอกมันตีกลับอีกอันนึงเท่านั้นเอาละอาตมาไม่ขยายความมากเรื่องนั้นเพราะการเป็นมิตรดีสหายดีในทิศทางพระเจ้าพาสอนสูตรของท่านนี่นะมันค้านแย้งกับโลกเดี๋ยวนี้โลกไปเห็นอะไรกันไม่รู้ที่เขาจะประสานกันเป็นเรื่องว่าจะสร้างมิตรสร้างสังคมเสร็จแล้วก็เป็นสังคมที่หลวมเปลืองผลาญและไม่ได้คุณค่าไม่ได้ไปสิ่งที่ดีเพียงพออาตมาถามอีกอันนึงถามเด็กวันนั้นว่าคุณรู้ไหมว่าแข่งบอลโลกคราวนี้ฉิบหายกันไปกี่ร้อยล้านเสียเศรษฐกิจไปกี่ร้อยล้านพอถ่ายทอดบอลโลกแข่งบอลโลกมันไม่ทำงานกันทั้งโลกเลยประเทศไทยยังพาไม่ทำงานด้วยมันไปจ้องถ่ายทอดทีวีหมดเลยแล้วมันเสียงานไหมแล้วมันได้อะไรดูแล้วได้อะไรมาได้อะไรมาตอบหน่อยได้มันอร่อยมันยังงี้แล้วมันผลาญผ้าขนาดไหนมันสร้างบริโภคนิยมมาให้คนแล้วก็ติดในอารมณ์เป็นอารมณ์เสพติดสิ่งเสพติดเนี่ยแล้วเขาไม่เข้าใจธรรมะอย่างนี้นะเราเข้าใจธรรมะแล้วเราถึงบอกโอ้โธไปเสียเวลาเวลาเรื่องอะไรไปผลาญผ้าเรื่องอะไรไปทำลายอะไรเศรษฐกิจจิบหายไปปวงทั่วประเทศทั่วโลกหมดไปเท่าไหร่ลองคิดดีๆนะถ้าหลักตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วโอ้โหจิบหายมากมายเลย เสียงานเสียการเสียเวลาเวลามันหยุดงานไปแต่เพียงไฟดับที่นิวยอร์กไฟดับไม่กี่ชั่วโมงมันเกิดจลาจลเลยนี่มันไฟไม่ดับแล้วมันมาเปิดเจอเปิดทีวีหยุดดูมันแข่งบอลมันก็เท่ากับหยุดงานแหละแต่มันดันไม่รู้สึกว่ามันชิบหายคุณคิดแล้วกันจริงมันอาจจะไม่หยุดทั้งหมดหรอกเพราะว่าไฟดับนั่นนะมันหยุดทั้งหมดแล้วกิจการมันไม่ได้เกิดกิจการอะไรขึ้นมานี่มันก็หยุดโดยที่มันไม่ทำกิจการเหมือนกันและไม่ใช่น้อยเลยคิดค่าทางเศรษฐศาสตร์คิดค่าทางเศรษฐกิจโอ้โหจิบหายวายปวงเท่าไหร่ลงทุนอะไรกันนักกันหนาแล้วได้อะไรมาไปสร้างสัมพันธภาพไปสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศอาตมาอยากจะโทให้เมื่อยไปคาตรงนี้เลยโทมันให้เมื่อยคาตรงนี้เลยมันไม่เข้าใจจริงๆเลยนะเนี่ยเขาก็บอกเขาจะสร้างมิตรสร้างสหายเขาจะสร้างสัมพันธภาพมิตรภาพอะไรก็แล้วแต่อ้างกันโดยตัวเองไม่รู้จริงๆหลงงมงายมัวเมาไม่รู้ว่าอะไรคือคุณคือค่าอะไรคือสิ่งวิเศษอะไรคือสิ่งเสียหายฉิบหายวายป่วงไม่รู้จริงๆนะเนี่ยแม้แต่อาตมาอธิบายเชิงในเศรษฐกิจนี่ก็พังกันไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วเขาก็ได้อะไรมาได้ความยิ่งใหญ่โอ้โหระดับประธานาธิบดีกอบโอบกอดนักบอลระดับทีมชาติมาดีมากทำชื่อเสียงโถเอ้ยชื่อเสียงอย่างนั้นนะอาตมาจะไม่ภาคภูมิอย่างที่ว่าแล้วว่าให้อาตมาไปสร้างทีมชาติไปชนะแข่งอาร์เจนตินาที่มันเป็นบอลโลกชนะที่หนึ่งในโลกปีนี้เอาเถอะอาตมาไม่ยอมเป็นคนเก่งนั่นอาตมาจะมาสร้างอย่างนี้ทีมนี้เป็นทีมที่สร้างได้ยากกว่าไปเตะบอลอย่าว่าแต่ถึง11คนเลยสร้างสัก2คน3คนยังยากเลยทีมอย่างนี้ทีมอย่างนี้ที่มีมักน้อยสันโดษมีโพชฌงค์มีอย่างนี้สร้างทีมอย่างนี้ยากแม้แต่อาตมาก็สร้างได้มากกว่า11คนนะทีมรักบี้15ได้มากกว่า15คนนี่ทีมอย่างนี้สิอาตมาจะสร้างแข่งทีมรักบี้สร้างแข่งทีมบอลทีมอะไรที่เขาแข่งกันแข่งอะไรแล้วมันมากกว่านี้มันใช้คนมากกว่านี้ทีมนึงนะทีมอย่างนี้สร้างยากแท้จริงก็สร้างยากจริงแท้จริงก็ง่ายก็ไปสร้างอย่างนั้นด้วยแล้วไม่ต้องโดบไข่ไม่ต้องโดบนมคุณด้วยไม่ให้มันกลับกันตีลังกากลับกันให้มากินถูกๆและให้มีสุขภาพร่างกายกำลังวังชาแข็งแรงด้วยอาตมายืนยันนะว่าอาตมาพวกคุณพาคุณมาแข็งแรงพาคุณให้มารู้จักโภชนาการให้มารู้จักกินรู้จักใช้รู้จักอยู่อย่าโอเวอร์อย่าไปทำลายมันซับซ้อนตีลังกากลับขอยืนยันมาให้คุณมาแข็งแรงให้เป็นทรัพยากรของประเทศชาติของมนุษยชาติที่ดีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีเห็นไหมแล้วเราได้มิตรเราได้สหายเราได้สังคมเราได้สิ่งแวดล้อมเราได้ทีมนี่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นสภาพที่เข้าใจโพชฌงค์ขึ้นเข้าใจคุณค่าอาตมาไม่อธิบายโพชฌงค์วันนี้นะเพราะผู้ใดใส่ใจแยบคายฟังดูแล้วลึกซึ้งแยบคายได้ผู้นั้นถึงจะไปทำให้เกิดกายวาจาใจมนสิการโดยเฉพาะใจเกิดได้เพราะความแยบคายแล้วจะต้องเจริญขึ้นแยบคายขึ้นจึงเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นก็หยุดอยู่เท่านั้นเองได้เท่าใดก็เท่านั้นไม่เจริญถ้าคุณไม่มีความแยบคายไม่แยบคายนี่ท่านมาว่ามาตั้งแต่บทก่อนว่าก่อนมีก่อนแล้วไม่แยบคายก็ฟังแล้วนะมาถึงตรงนี้ท่านก็ย้ำเรื่องแยบคายอีกจึงจะเกิดโพชฌงค์นะจากโพชฌงค์อาตมาไม่อธิบายกลับว่านี้ท่านอธิบายกลับว่าเมื่อใส่ใจโดยแยบคายได้โพชฌงค์ที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญขึ้นอีกต่อมาความเสื่อมญาติมีประมาณน้อยความเสื่อมปัญญาชั่วร้ายที่สุดว่าความเสื่อมทั้งหลายน่ากลัวความเสื่อมญาติมีประมาณน้อยแปลว่าอย่างไรมาปฏิบัติธรรมพวกนี้ระวังดีๆนะเรื่องญาติเรื่องเล็กถ้าจะเสียญาติจะเสื่อมญาติซะบ้างเรื่องเล็กไอ้ยาสอนยังไงนี่สอนให้ทำลายญาติให้เสื่อมญาติซะแล้วเสื่อมญาติมีประมาณน้อยความเสื่อมปัญญาชั่วร้ายที่สุดกว่าความเสื่อมใดๆเพราะนั้นเรื่องปัญญาที่เป็นตัวญาณตัวเห็นแจ้งรู้จริงตัวนี้สำคัญมากเพราะนั้นคุณจะมีในระดับสูงขึ้นขนาดนี้เนี่ยท่านพระพุทธเจ้าท่านตรัสขึ้นมานี่สูงขึ้นมาเรื่อยๆสูงขึ้นมาเรื่อยพอสูงขึ้นมาเหมือนมันตีลังกากลับเหมือนต่ำบอกอ้าวสอนไปสอนมาแล้วให้ทำลายญาติเลยเนี่ย เราไม่ทำลายหรอกญาติแต่ถ้าญาติจะขาดจากเราบ้างแต่เราจะมามีญาติใหม่มีพระราดรภาพใหม่มีพี่น้องใหม่ที่เจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนั่นนะการเสื่อมญาติจะเกิดขึ้นได้แต่เรื่องเล็กมีประมาณน้อยไม่ใช่เรื่องร้ายกาจอะไรแต่การไม่เกิดปัญญารู้ความจริงนี่สิชั่วร้ายกว่าต้องมีปัญญารู้ความจริงให้ได้ว่าเออแม้มันจะเสื่อมญาติแม้คุณจะเจริญญาติในบทต่อไปท่านบอกว่าความเจริญด้วยญาติมีประมาณน้อยความเจริญด้วยปัญญาเลิศกว่าความเจริญทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเจริญด้วยความเจริญด้วยปัญญาดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลเพราะฉะนั้นแม้แต่ญาตินี่สำคัญนะแล้วก็เป็นเรื่องสูงอย่าเพิ่งไปพูดเล่นเพราะงั้นไปพูดกับคนชั้นตื่นต่ำๆบอกโอ้ให้ทำลายญาติแบบนี้ก็เป็นเรื่องการสอนผิดก็ถูกของเขาเหมือนกันในเบื้องต้นเบื้องต้นก็ให้อุดหนุนกันญาติเลี้ยงดูกันในครอบในครัวในอะไรต่ออะไรพัฒนาศึกษาธรรมะเอาโดยดีขึ้นมาจนในระดับหนึ่งให้เขาอยู่ได้ในสังคมแล้วเมื่อสังคมแล้วเราจะต้องเสื่อมญาติหรือเราจะต้องตัดญาติเราจะต้องละญาติก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มีประมาณน้อยเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตนั่นเองเขาแปลเป็นภาษามันอาตมาฟังแล้วไม่ถนัดใจเท่าไหร่เรามีประมาณน้อยดูไม่ถนัดใจเท่าไหร่เรื่องญาติแม้คุณจะเจริญญาติก็ไม่แปลกคุณจะเสื่อมญาติก็ไม่แปลกเป็นเรื่องเล็กทั้งนั้นแต่การไร้ปัญญาเป็นเรื่องชั่วร้ายที่สุดกว่าความร้ายทั้งหลาย น่าเป็นความชั่วร้ายที่สุดกว่าความเสื่อมทั้งหลายมันจะต้องให้การเจริญทางปัญญาเพราะฉะนั้นจะเสื่อมทั้งญาติบ้างแต่อย่าเสื่อมปัญญาจะเสื่อมญาติบ้างก็เป็นเรื่องเล็กแล้วอย่าเสื่อมปัญญานี่ยังชั่วร้ายยิ่งนะเพราะฉะนั้นต้องมีปัญญาซ้อนเรื่องนี้ให้ได้ท่านตรัสท่านก็ตรัสชัดนะแต่ว่ามาแปลเป็นไทยอาตมาเห็นว่ามันเข้าใจยากแล้วก็ยังเข้าใจไม่ได้ง่ายๆแต่คิดว่าถ้าคุณมีปัญญาดีๆคุณจะเข้าใจจะเห็นได้ชัดเจนไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรความเสื่อมแห่งโภคะมีประมาณน้อยความเสื่อมแห่งปัญญาชั่วร้ายที่สุดกว่าความเสื่อมทั้งหลายเอาล่ะตอนนี้ก็ซ้ำลงมานอกจากญาติและยังโภคะคือทรัพย์สริงคารต่างๆไอ้เรื่องที่จะเสื่อมทรัพย์สริงคารต่างๆเรื่องเล็กจะหมดเนื้อหมดตัวได้ทรัพย์สินคารต่างๆเรื่องเล็กแต่ระวังตอนนี้ชั้นสูงขึ้นมาแล้วบอกแล้วอย่าเสื่อมปัญญาเสื่อมปัญญานะเรื่องใหญ่ชั่วร้ายกว่าความเสื่อมทั้งหลายเพราะนั้นจะเสื่อมแม้แต่โภคะจะเสื่อมไปทรัพย์สินคารจะเสื่อมไปจะเสียไปจะหมดไปมันก็เรื่องเล็กนะต่อมาอีกอันนึงมันกลับกันนะเพราะฉะนั้นผู้ใดเจริญด้วยโภคะก็เรื่องเล็กอีกแหละแต่เจริญด้วยปัญญาเลิศกว่าความเจริญทั้งหลายนะต่อมาความเสื่อมยศก็เรื่องเล็กอีกแหละมีประมาณน้อยความเสื่อมปัญญาชั่วร้ายที่สุดกว่าความเสื่อมทั้งหลายนะต่อไปจะเป็นอีกเหมือนกันจะเจริญด้วยยศก็เรื่องเล็กแต่ความเจริญด้วยปัญญาเลิศกว่าความเจริญทั้งหลายอีกแหละเพราะฉะนั้นปัญญานี่เป็นตัวสำคัญคุณจะเสื่อมคุณจะรวยคุณจะมีลาภมียศขึ้นมาก็ไม่เป็นปัญหาโดยธรรมนะลาภนี่อาตมาก็เคยพูดว่าเราเองเนี่ยเหมือนเป็นผู้ที่ไม่เอาแล้วไม่แลกเปลี่ยนไม่ได้อะไรมาแต่มันก็ได้ตามบุญตามบารมีไม่ใช่ไม่มีลาภทุกวันนี้อาตมาก็มีลาภนะไม่ใช่ไม่มีลาภแต่มีลาภในลักษณะที่ลึกซึ้งต้องมีปัญญาอันเลิศมีปัญญาอันยิ่งรู้ว่าลาภอย่างไรแล้วเราเองเรากอบโกยเราต้องการเราแสวงหาเราไขว่คว้าได้มาแล้วก็ดีใจหรือไม่เราไม่ได้ดีใจในลาภแล้วไม่ได้ดีใจในยศแล้วไม่ได้ดีใจในญาติที่จริงอาตมาเหมือนคนเสื่อมญาติไม่มีแล้วตอนนี้พ่อไม่มีแม่ไม่มีพ่อแม่ไม่มีก็เพราะว่าตายไปหมดน้องมีน้องมีอาตมาก็ไม่เหมือนน้องอาตมาอยู่กับญาติทุกวันนี้อาตมามีญาติมากกว่าน้องอีกเพราะฉะนั้นการว่าไม่มีญาติก็ไม่จริงเสื่อมลาภก็ไม่จริงเสื่อมญาติก็ไม่จริงเสื่อมโภคะก็ไม่จริงเสื่อมยศอาตมาก็ไม่จริงอาตมาเองอาตมาก็มียศโดยไนยะของมันนะอาตมาว่าอาตมามียศเนี่ยเขายกย่องให้อาตมาเป็นยศศักดิ์อยู่พอสมควรพวกคุณก็ให้อาตมาเป็นยศศักดิ์อยู่พอสมควรอาตมาจะบ้ากับยศนั้นไหมเท่านั้นเองแล้วจนกลายเป็นมานะของอาตมาถ้าอาตมาไม่ได้บ้ายศไม่ได้กลายเป็นมานะอาตมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันก็มีโดยรู้ๆกันอยู่นี่แหละใครก็ต้องรู้คุณก็รู้ว่ามันก็มียศในทีของมันอยู่เหมือนกันลาภก็มีนะญาติเยอะเลยยิ่งญาติยิ่งเยอะใหญ่แต่เสื่อมนะแต่ที่จริงอาตมาก็ไม่เสื่อมหรอกเจริญขึ้นแล้วตอนนั้นแต่ก่อนนี้นะ พวกคุณไม่รู้จักหน้าตาของญาติอาตมาล้อเขาไม่มาแล้วอาตมาก็ไม่ได้ไปแสวงหามาไม่ได้ไปติดไปตามมาโทรศัพท์ที่บ้านก็มีอาตมาไม่เคยโทรศัพท์ไปเรียกมานี่มามั่งสิมาโทรวัดมั่งสิไม่เคยไปโทรไปทวงเลยนะน้องนุ่งใครๆไม่เคยโทรไปบ้านไม่เคยโทรไปทวงไม่เคยไปโทรไปทวงตามมาวัดมาว่าไม่เคยปานนั่นแหละอาตมาใจดำว่าตัวเองซะหน่อยใจดำปานนั้นอาตมาไม่เคยไปโทรไปตามให้น้องนุ่งมาวัดไม่แต่อาตมาก็มีน้องมีนุ่งอาตมาก็มีนะญาติโกโยติกาพระดรภาพเยอะแยะมากมายแล้วมันจริงนะเพราะฉะนั้นการเสื่อมญาติหรือการจะเจริญญาติมันก็เป็นเรื่องเล็กแต่เรื่องที่เกิดญาณปัญญานี่แหละต้องให้มีระวังนะเจริญด้วยปัญญานี่เป็นความเจริญยิ่งกว่าทั้งหลายและปัญญาไม่ใช่เรื่องตื้นคำว่าปัญญาไม่ใช่คำง่ายๆลึกซึ้งคำว่าปัญญาเนี่ยเป็นญาณเป็นปัญญาที่ต้องเข้าใจอย่างยิ่งนะปัญญาเนี่ยมันเป็นอุตระอะไรนะสติสมาธิเป็นประมุขสติเป็นใหญ่ปัญญาเป็นยิ่งถูกแล้วสติเป็นอธิปไตยเป็นอำนาจปัญญาเป็นอุตระปัญญาเป็นยิ่งปัญญาเป็นเรื่องเหนือชั้นเป็นอุตระหรืออนุตระเป็นเรื่องเหนือโลกเป็นเรื่องเหนือชั้นต้องมีปัญญาแบบอุตระต้องมีปัญญาแบบโลกุตระปัญญาเป็นปัญญาที่เหนือที่เขาเข้าใจธรรมดาสามัญเหนือจริงๆเลยเข้าใจอย่างที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยมีลักษณะที่เหนือกว่าธรรมดาสามัญอยู่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็จะเข้าใจเลยว่าแม้ว่าเราไม่มีญาติเราก็มีญาติแม้ว่าเราไม่มีลาภเราก็มีลาภแม้ว่าเราไม่มียศเราก็มียศแต่เรามีโดยที่เราไม่มีมันมีโดยได้อาศัยมันมีโดยที่ไม่น้อยแต่เราก็ไม่มีเป็นของเราเราก็ไม่ได้ติดใจไม่ได้ยึดถืออย่างที่อาตมาได้ขึ้นต้นว่าอาตมาไม่กลัวในชีวิตอาตมาไม่ได้สะสมอะไรและจะไม่สะสมอะไรขอยืนยันไม่กลัวว่าจะไม่มีอะไรอาตมามีปัญญามีโลกุตระปัญญามีสมรรถภาพมีความฉลาดนี่แหละปัญญาที่จะรู้ว่านี้เป็นความดีเป็นกุศลที่แท้แล้วอาตมาจะประกอบกุศลเนืองเนืองเนืองเนืองเนืองเนืองและอาตมาจะพึ่งกุศลเนืองเนืองนี้อาตมาจะภาคเพียรพึ่งกุศลเนืองเนืองนี้ถ้ามันจะมีเศษที่เป็นอกุศลเล็กน้อยอาตมาจะรู้ด้วยปัญญาอันแยบคายของอาตมาและอาตมาจะหยุดอาตมาจะไม่ประมาทของอาตมาคุณก็ต้องเหมือนกันเท่าที่คุณจะมีปัญญาของคุณที่จะรู้ว่าอันนี้มันเป็นอกุศลอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีแม้ประมาณน้อยอย่าประมาทหยุดมันให้ได้แล้วยังอันที่ดียังกุศลให้ถึงพร้อมไปเรื่อยๆนี่เหมือนกับกุญแจไขตัวนิดเดียวเท่านั้นแหละตัวสำคัญเท่านี้แหละยังกุศลให้ถึงพร้อมบาปทั้งหลายไม่ต้องทำยังกุศลให้ถึงพร้อมและใจให้สะอาดและทรงใจให้สะอาดทำให้จิตให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมานี่แหละรวมความแล้วก็คือละชั่วชั่วหรือดีมันก็คือการละกิเลสนั่นแหละเป็นหลักใหญ่มีโพชฌงค์ส่วนในเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องโลกก็ทำมันเรื่องขี้ผงจริงๆเมื่อปฏิบัติมาแล้วถึงเลื่อนชั้นขึ้นมาไงมาเป็นมวลเป็นหมู่เป็นแบบเป็นอย่างเป็นของจริงที่มีจริงเนี่ยจนกลายเป็นกลุ่มหมู่ที่มีมิตรมีสหายมีสัมปวังโกอย่างที่เป็นที่มีอยู่นี้และมันก็อาตมาก็มั่นใจว่ามันจะต้องเจริญมันจะต้องพัฒนา มันจะต้องก้าวหน้าขึ้นไปอาตมามีความมั่นใจมีความเป็นหนึ่งมีความหนักแน่นอยู่ในตัวเองของตัวเองเท่าใดอาตมาก็เชื่อมั่นว่าอันนั้นเป็นสัจจะเท่านั้นอาตมายังไม่คลอนแคลนยังไม่โลเลยังไม่เคยท้อแท้ยังเห็นว่าทิศทางนี้สิ่งที่มั่นคงอยู่อย่างนี้ความดีความจริงอันนี้เป็นสิ่งที่เลิศยอดในการเกิดมาเป็นมนุษย์อาตมามั่นใจอยู่อย่างนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นยังไม่แปรปรวนเลยไม่เห็นอะไรแม้อื่นแม้อย่างหนึ่งไม่เห็นอะไรแม้อื่นแม้อย่างหนึ่งจากนี้เลยว่าสิ่งนี้เป็นเลิศยอดของมนุษย์แล้วก็มั่นคงจะกระทำสิ่งนี้ไปจนตายมีเรี่ยวมีแรงก็ทำจนตายพูดได้อย่างไม่กระดากกระเรืองไม่แคร์ว่าจะผิดไปจากนี้จะพูดอย่างนี้จะย้ำยืนยันอย่างนี้นะจะทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ไปอยู่อาตมามั่นใจอันนี้ของตัวเองอาตมาก็มั่นใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งจริงของจิตวิญญาณถ้าคุณมีได้คุณมีได้คุณมีได้คุณมีได้มันก็ต้องจริงเหมือนกันมันต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นแบบเดียวกันมันเป็นความรู้สึกอันเดียวกันแหละอาตมามั่นใจอันนั้นเพราะอาตมามั่นใจตนเองเพราะถ้าคุณมีเหมือนอย่างอาตมามีคุณก็ต้องเหมือนอาตมาเพราะสิ่งนี้ ปักหลักอยู่นี่ไม่เปลี่ยนเป็นอื่นไปอันอื่นจะต้องมาปักหลักอย่างเดียวกันได้เพราะฉะนั้นไม่มีทางล้มอันนี้อันนี้มีแต่จะเป็นหลักแล้วมันจะเสริมหลักเสริมหลักเสริมหลักเสริมหลักไม่มีล้มจะช้าก็อาจจะเป็นได้ถ้าเราไม่ขนขวายกันเพียงพอแล้วก็ไม่ได้ดูดายว่าไม่ให้ขนขวายไม่ได้ดูดายว่าให้พวกคุณนั่งทำได้ของตัวเองก็เฉยเฉยใครเฉยมันโลกไม่ใช่ของเราคนเดียวประเทศไม่ใช่ของเราคนเดียวไม่เอาอยากเป็นของใครหรือไม่ของใครเราก็สร้างสรรค์กุศลขนขวายภาพเพียรสืบไปพอผ่านไปวินาทีหนึ่งก็ไปสู่ลุมฝังศพผ่านไปนาทีหนึ่งก็สู่ลุมฝังศพทำดีก็ไปสู่ลุมฝังศพทำชั่วก็ไปสู่ลุมฝังศพขนขวายไปสู่ลุมฝังศพเฉยๆเป็นคนดูดายก็ไปสู่ลุมฝังศพเรื่องอะไรเราจะไปเลือกทำสิ่งที่ไม่ดีถ้าขนขวายมันดีกว่าก็ขนขวายมันเป็นบุญกิริยาวัตถุก็ทำอย่างที่เป็นบุญกิริยาวัตถุไปเรื่อยๆนะแล้วก็เดิมเดินไปตามจริงอย่างนี้นะเอาละสรุปแล้วที่อาตมามาเน้นเรื่องมิตรดีสหายดีก็คิดว่าคุณจะได้เข้าใจเป็นพิสดารพอสมควรในเรื่องของมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีซึ่งจะต้องเกิดจริงเป็นจริงและเราก็มีรูปให้ดูแล้วคุณคนหนึ่งเป็นมิตรที่ดีให้ได้เป็นสหายที่ดีให้ได้แล้วก็รวมเป็นสังคมที่ดีให้ได้คุณจะอยู่กับสังคมที่ดีได้นี่ก็เพราะมีศีลสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตามีอุดมการเสมอสมานกันมีทิศทางโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์เป็นคนอย่างนั้นเป็นพระอริยเจ้าหรือเป็นอารยชนที่แท้จริงอริยชนอย่างนี้เป็นอริยกะที่จริงเป็นความเจริญที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบไม่ใช่อริยชนอย่างที่วัตถุเจริญ อย่างที่เขาเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แล้วเขาก็มาโพนธนากันแท้จริงแล้วเป็นเรื่องของสภาพโลกียะเต็มทีแล้วอยู่กันอย่างทุกข์ร้อนเราอยู่กันอย่างไม่ทุกข์ร้อนอาตมาขอยืนยันอย่างไม่ทุกข์ร้อนอยู่อย่างสงบสบายอบอุ่นเย็นใจอาตมาเย็นใจมากขึ้นแม้จะมากขึ้นงานจะมากขึ้นจะหนักขึ้นก็เย็นใจมากขึ้นมากขึ้นถ้าที่อาตมามีความเย็นใจที่เอาองค์ประกอบมาวัดส่วนใจอาตมาเองเย็นของอาตมาเองนะมันก็ของอาตมาเององค์ประกอบที่มันมากขึ้นมันก็มีบทบาทมันก็มีฤทธิ์มีแรงอะไรเพราะแม้ฤทธิ์แรงมันจะมีอะไรออกมาอีกมีเรื่องวุ่นมาเยอะมีอย่างงนอย่างงี้มาให้ต้องรับรู้รับพิจารณาดูแลบริหารจัดการตัดสินทำยังไงจะให้ดีขึ้นมันไม่ดีจัดการออกไปยังไงอะไรต่างๆนานาถึงแม้จะมีอะไรมากขึ้นก็ไม่มีปัญหาเป็นธรรมดาธรรมชาติช่วยกันอยู่อาตมาก็ดูแลแล้วก็ช่วยกันไปมันก็เป็นไปได้นะยังไม่มีอะไรมาทำลายได้อาตมามั่นใจว่าของที่มันมีความหนักแน่นที่แน่นจริงแล้วนี่อะไรมาทำลายก็ยากแม้แต่ว่าจะให้เสียชีวิตเราก็เสียชีวิตเพื่อทำได้เพื่อธรรมะเพื่อศีลหรือเพื่อทำได้แม้เสียชีวิตมันเรื่องจริงนะอาตมามั่นใจอย่างนั้นแต่ว่าอาตมาไม่ท้าทายให้เกิดกรณีที่จะต้องไปพิสูจน์เพราะแม้มันจะไม่ได้พิสูจน์ว่านี่พวกเราจะตายเพื่อศีลเพื่อทำได้มีเหตุการณ์ครั้งใดครั้งหนึ่งอาตมาก็ไม่ท้าทายให้มันเกิดไม่เกิดก็ไม่ว่าแต่อาตมามั่นใจแต่ถ้ามันเกิดอาตมาแน่ใจว่าอาตมาจะเห็นการตายเพื่อศีลเพื่อธรรมอาตมาจะเห็นก็ตายเพื่อขี้หมูขี้หมายังตายได้ตายเพื่อขนมหม้อแกง50ตังค์มันก็ยังตายกันได้มันตายเพื่ออะไรขี้หมามันตายได้ตายเพื่อเงินเพื่อทองนี่ทุกที่ตายเพื่อจะเอาตำแหน่งยศศักดิ์ส.ส.มันฆ่ากันไปกี่รายงวดนี้มันตายเพื่ออย่างนั้นมันตายได้ถ้ามันตายเพื่อสิ่งที่สิ่งวิเศษสิ่งที่ประเสริฐอย่างนี้มันตายด้วยไม่ได้มันจะเป็นยังไงแต่อาตมาบอกแล้วว่าอาตมาไม่ท้าทายให้เหตุการณ์อย่างนั้นเกิดไม่ต้องเกิดหรอกเหตุการณ์อย่างนั้นไม่จำเป็นจะต้องพิสูจน์แต่อาตมามั่นใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคนเราเนี่ยสิ่งที่ประเสริฐเลือดยอดงี้ชีวิตของเรามันจะยิ่งใหญ่อะไรนักหนาแต่คุณค่าสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐอย่างนี้มันยิ่งใหญ่เลือดยอดกว่าโลกกระทำทั้งหลายทั้งปวงต่อให้มาอิสริยยศทั้งโลกเป็นจอมจักรพรรดิใหญ่มันก็จะยิ่งใหญ่อะไรกันนักกันหนาเอาละคิดว่าก็คงได้เข้าใจอะไรพอสมควรแก่เวลา5โมงจนได้นะก็ขอ